Van Eck met het NOS-journaal. Vorig jaar hebben huishoudens, verzekeraars en de overheid samen 116 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn, inclusief kinderopvang. Dat is een stijging van bijna 9 miljard ten opzichte van 2019, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De zorgkosten gingen vooral door de coronacrisis omhoog. In het totaalbedrag zitten ook de zorgbonus voor medewerkers, de steunpakketten van de overheid en de inkoop van mondkapjes. Per Nederlander werd er voor bijna 500 euro meer aan zorg uitgegeven dan het jaar ervoor. De politie in Wenen heeft twee tieners aangehouden voor de moord op een meisje van 13. Volgens Oostenrijkse media gaat het om twee Afghaanse verdachten van 16 en 18 jaar. Het zwaar toegetakelde lichaam van het meisje werd zaterdag in Wenen gevonden. Uit autopsie bleek dat ze was gewurgd en dat ze meerdere kneuzingen had. De verdachten kwamen in beeld door verklaringen van getuigen en moeten nog worden verhoord. Het is nog niet duidelijk of ze bekenden waren van het meisje. Een lokale of regionale corona-uitbraak moet ook lokaal of regionaal worden aangepakt. Dat is besloten op de laatste wekelijkse vergadering van het Veiligheidsberaad. Op 12 juli overleggen minister Grapperhaus, de burgemeesters en de veiligheidsregio's hierover. Vorig jaar was er ook een systeem waarbij op lokaal of regionaal niveau maatregelen genomen konden worden, maar dat werkte toen niet. Ethiopië heeft een staakt het vuren afgekondigd in de regio Tigray. Het bestand volgt op berichten dat de rebellen de hoofdstad in de regio Tigray hebben veroverd en het interimbestuur hebben verdreven. Bij het conflict tussen de regering en de rebellen zijn vermoedelijk duizenden burgers om het leven gekomen. Het weer. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en met een graad of 16 blijft het vrij warm. De komende dag af en toe zon, maar ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Jacob de Vries. Zijn robot... Ja, dit is beter. Zijn robots onze toekomstige doktoren? Welkom bij Focus, het nachtprogramma over wetenschap. Ja, bij technologie in de zorg denk je misschien aan dure, ingewikkelde apparaten. Maar het kan ook veel gemakkelijker. Zo kan met behulp van bewegingssensoren in huis in de gaten worden gehouden waar iemand is. Zo legt deze mantelzorger uit in een documentaire van Mantelzorg NL. We hebben een systeem hier in huis waarmee we eigenlijk binnen een kwartier kunnen zien wat zich hier afspeelt. En of mijn moeder hier thuis aanwezig is of dat ze de deur is uitgegaan. Iedere keer als mijn moeder de deur uitgaat, dan kan ik zien dat de deur open is geweest en dat ze weg is gegaan of dat er iemand is gekomen. In verzorgingshuizen wordt weer op een andere manier technologie ingezet. Daar helpen robots tegenwoordig mee in de verzorging van ouderen. Deze verpleegkundige ziet al een hoop manieren waarop een robot, in dit geval robot Sarah, kan bijspringen. Dit zei ze daarover bij het Jeugdjournaal. Familiebellen zou Sarah kunnen doen, ding overnemen waar wij tegenaan lopen van nou, dat wordt ons te veel. Dat kan Sarah doen, dat ik op een kamer kan blijven van een bewoner. Maar dat Sarah ding over kan nemen op een gang, mensen wegwijzen. En er zijn meer voordelen. Nou, Sarah is wat geduldiger, dus die zou ook een paar keer terug kunnen komen op een kamer. 25 keer kunnen kijken naar hetzelfde filmpje samen met iemand. Dat is fijn, dat hebben wij dus de tijd niet voor. Ja, en ook deze bewoner is heel blij met robot Sarah. Hallo. Mijn naam is Sarah. U ziet er lief uit dat ik heel blij ben en dat ik zo oud heb mogen horen dat deze van mij gemaakt wordt. Daar ben ik heel blij om, Sarah. Ik vind ze heel lief. Heel erg lief. Hoe ver zijn we af van dit toekomstscenario waarin robots een deel van de zorg op zich kan nemen? En hoe kan technologie ons helpen in de gezondheidszorg? Focus. Vannacht gaan we op zoek naar het antwoord met Somaya Ben-Alouj. Ze doet onderzoek naar de interactie tussen mens en technologie. Geboren en getogen in Enschede, waar ze in 2008 promoveerde aan de Universiteit Twente. Ze werkt onder andere 2 jaar bij de Stanford University in Californië. En inmiddels is ze lector Digital Life bij de Hogeschool van Amsterdam. En begin dit jaar werd ze ook nog benoemd tot bijzonder hoogleraar Human System Interaction for Health and Wellbeing aan de Universiteit van Amsterdam. En in deze rol onderzoekt ze de ontwikkeling en het gebruik van digitale technologieën voor gezondheid en welzijn. Somaya, fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja,

revalideren en mensen die daar dus voor langere tijd blijven. En of het een ondersteuning kan zijn voor de zorgmedewerkers. Want de mooie introductie die jij net had, die geeft precies aan waarom we soms sociale robotica als middel kunnen inzetten om het tekort aan zorgpersoneel eigenlijk... We hebben een heel groot zorgpersoneelstekort in Nederland. Mm-hmm. Dat gaat de komende jaren helaas niet heel snel veranderen, tenzij we echt drastische maatregelen nemen. Je ziet nu al dat in sommige gebieden, als je facturen uitzet, dat daar bijna geen reacties op komen. En je ziet dat die druk op de medewerkers heel hoog is. En wat je ziet is dat als jij een sociale robot daar neerzet, dat is geen vervanger van een zorgmedewerker, maar dat is meer een ondersteuner. Bijvoorbeeld op de dementieafdelingen, daar kunnen mensen soms gefrustreerd raken, onrustig. En als je door de robot een spelletje kan spelen, of je kan samen met de robot de krant lezen, dan zorg je er, dan hebben die mensen vaak afleiding. En dan blijven ze rustig, waardoor de zorgmedewerker net een belletje kan gaan plegen. Die houdt het allemaal wel een oogje in het zeil, maar toch is er een soort van rust ook bij de zorgmedewerker, waardoor je hopelijk ook minder ziekteverzuim hebt en dus wel weer mensen op de werkvloer hebt. En daar zouden deze robots goed bij kunnen helpen. Ja, en dan is zorg en welzijn misschien wel een heel breed veld. Ik bedoel, ja, je kunt zeggen verzorgingshuizen, maar misschien zou je hem wel in TBS-klinieken kunnen inzetten. Begin juli zijn, is dat we gaan kijken van het echt nog, dat zijn we echt nog aan het opzetten, is of we kunnen proberen om met deze robots, of we daarmee een aantal van de COVID-leerachterstanden kunnen beperken. Wat we hebben gezien is dat bepaalde groepen door COVID, door thuisonderwijs, wat achterstand hebben opgelopen. En we weten dat we niet zomaar een blik leraren kunnen opentrekken die dat de komende jaren gaan rechttrekken. Wat we na de zomervakantie gaan starten, is dat we met robots gaan kijken of zij bijvoorbeeld rekenonderwijs aan kinderen van groep 5 en 6 kunnen aanbieden als een soort van klasassistent van de leerkracht, waardoor de kinderen dus bepaalde sommen kunnen doen en die heel vaak kunnen oefenen zonder dat, want de docent heeft daar weinig tijd voor. En een docent die kan daar 10 keer ook een beetje een andere toon aanslaan. En nou ja, dan heb je 30 kinderen in de klas. En zo'n robot die kan dat 100 keer zonder stemverheffing, kan het eigenlijk aangeven. Ja. En we gaan dus ook onderzoeken van op welke manier kunnen we dat zo motiverend aanbieden voor de kinderen, zodat het ook aansluit bij hun belevingswereld. Dus misschien een beetje gamification erin, dat het ook nog een beetje leuk gaat worden. Ja, en afhankelijk van de kinderen, van sommige kinderen zijn heel introvert, sommige kinderen zijn heel extrovert, hun relatie met technologie, al dat soort facetten gaan we bekijken. Ja, het is een mooi voorbeeld van, ik denk, een technologische ontwikkeling die heel positief kan bijdragen en ook misschien ook wel succesvol. Als we eens terugkijken naar bijvoorbeeld technologieën die misschien iets minder succesvol waren. Bijvoorbeeld zo'n Google Glass. Een bril waarmee je onder andere kon filmen. Hè. Dat was zo'n bril met daar een cameraatje in. Dat zien we bijvoorbeeld nu helemaal niet meer terug in het dagelijks leven. Hoe kan dat zoiets? Want dat wordt dan heel groot gepresenteerd. Van oké, jongens, we hebben nu een doorbraak. En 2 jaar later denk je, niks meer. Ja, nou dat is wel een heel mooi voorbeeld. Ik heb nu trouwens zijn we wel bezig met een promotieonderzoek naar smart classes en hoe we dat binnen zorg en welzijn kunnen inzetten. Wat je eigenlijk ziet is dat... Sorry dat ik je ontbreek, maar dat is dus nog niet verleden tijd. Nee, het is zeker nog geen verleden tijd. Er zijn functionaliteiten die echt wel op sommige plekken, in sommige contexten heel goed kunnen werken. Wat je zag, want de Google Glass was daar echt een extreem voorbeeld van. Je zag daar dat er heel eigenlijk niet goed was nagedacht over de manier van implementeren in een bepaalde context, deze dus de brede samenleving. Want als jij met die bril naar iemand keek, dan kon er informatie. Mensen voelden zich heel onprettig, want welke informatie wordt er van mij opgenomen? Welke foto wordt er nu van mij gemaakt? Naar wie gaat die foto? Meestal ging dat naar de eerste uit je adresboek. Dus er ontstond heel veel commotie over wat degene, de brildrager, nu van een niet-brildrager kon zien. Dus de machtsrelatie tussen degene met technologie en zonder technologie werd heel erg zichtbaar. En daar ging het publiek zich tegen weren. Er werden heel veel interessante stukken over geschreven. En dat heeft eigenlijk voor de Google Glass een stille dood was dat. Maar ondertussen is men wel doorgegaan met het ontwikkelen van die technologieën. En ik denk eerlijk gezegd ook bij deze robots, het zijn best wel dure technologieën. Deze heeft nu een embodiment van wat doet dat nu met die mens-robot interactie, mens-systeem interactie. Maar als je gaat kijken naar de sensoren en de functionaliteiten van zo'n robot, die worden straks waarschijnlijk in een hele andere technologie veel goedkoper aangeboden. Dus je ziet ook dat die technologieën, dat sommige technologieën een soort van voorbode zijn en dan in een andere vorm terugkomen. En dat zie je nu bijvoorbeeld met de Google Glass, dat ze heel specifiek in de wondzorg worden gebruikt. Dan kunnen bijvoorbeeld verpleegkundigen die thuis zijn en wonden bekijken. Dan kan een arts op afstand meekijken. En dan zeggen van, nou ja, dit is wel, moet deze patiënt moet wel of niet naar het ziekenhuis. Dus er zijn heel veel effectieve functionaliteiten die daaruit zijn gekomen. Alleen die zijn in bepaalde contexten zijn die heel bruikbaar. En in andere contexten zijn die veel minder bruikbaar. Dus ons onderzoek richt zich ook echt heel erg op welke requirements, welke eisen moet je nu eigenlijk aan die technologie stellen om ervoor te zorgen dat die ook succesvol geïmplementeerd kan worden in de context waar jij een oplossing voor wil bieden. Zodat het echt toepasbaar wordt in het dagelijks leven en ook in het menselijk leven. Juist. Ja. Als je nu luistert, dan kan ik me, voorstellen dat je misschien vragen hebt aan mijn gast. En misschien ook wel, misschien wel vragen aan de robot. Want we weten nog niet wat er gaat. Hallo, ik ben Corona. Ik krijg geen toegang tot het netwerk. Is het denk ik, hè? Het heeft toch niet toegang tot het netwerk? hoe moet ik dat zeggen? Zijn naam? Iedereen geeft het een andere naam. De een vindt het meer een mannetje lijken. De ander vindt het meer een het. De ander vindt het meer een vrouwtje. Dus je mag het naam geven zoals jij het wil. Oké, dat is fijn. Wat is zijn naam? Voor mij heet deze Karel. Oh, maar ik dacht dat hij in het begin wat zegt. Ja, dat was een grapje. Oh. Nee, dat grapje was niet heel... Nou, hou dit vast. Mocht je vragen hebben aan mijn gast, stuur ze dan via de gratis NPO Radio 1-app. Het leuke is, de eerste vraag is al gesteld door een eerdere gast die live bij ons in de studio was. Scheikundige Joen Hermans. Wat is de vraag? Mijn naam is Joen Hermans en ik ben scheikundige. Maar als ik een heel ander vak zou moeten kiezen, dan zou ik heel graag landkaart ontwerpen. En ik vraag me af, als je een heel ander vak zou moeten kiezen, wat zou je dan doen? Mijn vraag. Joen Hermans, vorige week hier te gast in Focus. Hij vraagt zich af, ja, welk ander vak zou je kiezen? Ik had heel graag piloot willen worden. Oh. En wanneer heb je die droom laten vliegen? Die heb ik niet helemaal laten vliegen. Ik mocht niet, want ik had niet zulke hele goede ogen. Dus die selecties zijn heel streng. Ja. Dus toen heb ik als cadeautje, mijn ouders waren toen heel trots dat ik mijn master had gehaald. Toen kreeg ik een gratis vliegles. Oh, te gek. Ja, dat vond ik ook. Alleen die vlieglessen zijn super duur. Ja, die zijn heel prijzig. Ja. Dus dat kon ik mij niet veroorloven als het vakgebied wat ik heb gekozen... onderzoeker, jonge onderzoeker, PhD'er, dat verdienen niet zo heel veel, kan ik je vertellen. Dus vlieglessen heb ik een beetje gedaan. Ik heb de theorie gedaan. Dus dat is nog wel een droom die ik ooit... Ik wil nog wel mijn vliegbuffet halen. Oh, wat gek, ja. Ik weet trouwens dat een vriend van mij had ook niet zulke goede ogen. Is alsnog wel een piloot geworden. Maar die heeft dan de opleiding gewoon in Spanje gedaan. Waar de toeladingseisen net wat... nu vliegt hij gewoon voor KLM. Ja, dat is ook bizar dat zo kan. Oh goed, dat terzijde. Het mooie aan dit programma is dat de gast ook de DJ is. Hoe vond je dat om wat nummers uit te kiezen voor vannacht? Heel erg leuk, maar tegelijkertijd ook heel moeilijk. Want ik heb echt een hele brede muzieksmaak. Dat heb ik gemerkt. Ja. We beginnen namelijk met Aisha. Mooi nummer. Wel van een tijdje geleden, van Khaled. Waarom dit nummer? Mijn moeder heette Aisha. Ah. En mijn moeder is 3 jaar geleden overleden, helaas. Ah. En zij heeft altijd gezegd... Zij vond onderwijs altijd heel erg belangrijk. Dus dit nummer is echt voor mijn moeder. Ja. Nou, daar gaan we geen extra woorden meer bij doen. Dit is al mooi voldoende zo. Khaled gaan we naar luisteren. En mijn gast is Somaya Benalouch. En dit is Aisha. Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. Sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aisha, prends tout est pour toi. Voici les perles. Aussi, l'aurore. عايشة ونموت عليك. هادي سيد حياتي وحبي، انتي عمري وانتي حياتي. تمنيت ان عايش معك غير انتي. عايشة عايشة هيك وتموا، عايشة عايشة انا نبغيك. عايشة عايشة طابا با، عايشة عايشة ونموت عليك. عايشة عايشة غيب ما Bijna half drie, fijn dat je luistert naar Focus op Radio 1. Aisha hoorde je van Khaled. Focus. Vannacht is lector en bijzonder hoogleraar Somaya Ben Alouch te gast. Zij doet onderzoek naar de interactie tussen mens en technologie. We hebben net ook al de robot op de achtergrond kunnen horen. Die gaan we misschien straks nog een keer horen, ik weet het niet. Je bent lector en bijzonder hoogleraar. Wat is eigenlijk het verschil daartussen? Als je lector bent, dan geef je leiding aan een onderzoeksgroep binnen een hogeschool. Dus dan ben je heel erg bezig met toegepast praktijkgericht onderzoek. Dus dan kijk je echt van welke vragen leven er in het werkveld. En hoe kan ons onderzoek daar een bijdrage aan leveren. Mm-hmm. En op de universiteit doe je toch veel meer onderzoek naar de hoe komt het. Hoe, en de waarom-vraag. Waarom werkt het zoals het werkt? En bij het HBO kijk je ook veel meer naar de praktijkkant van naar het praktijkgerichte en de contexten. Ja. En die combinatie vind ik heel interessant. Want dan kan je de waarom-vraag en het toepassen daarvan in de praktijk, dat je daadwerkelijk met je onderzoek ook echt een doorwerking kunt bereiken. Dat vind ik een hele mooie combinatie. Ja. Als lector zijnde, je zegt dus. Jij pakt vragen die dus spelen in dat werkveld. Hè? Hoe kom je aan die vragen? Die vragen die eigenlijk, als je om je heen kijkt, er zijn allerlei rapporten, maar ook de gesprekken met mensen uit het werkveld. Dus de professionals, de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Al dat soort vragen, die pak je eigenlijk op. Als je gaat kijken naar specifiek gezondheid en welzijn, dan zie je dat we te maken hebben met vergrijzing, ontgroening, personeelstekort. Groepen die we soms wel en soms niet kunnen bereiken. Welke rol kan technologie daar spelen? Dus je hebt gesprekken met gemeenten, met zorginstellingen, met ziekenhuizen, met beroepsverenigingen, met technische bedrijven. Dus het is een heel dynamisch veld. En samen probeer je dan te kijken van oké, welk soort vragen pakken we op? Welk onderzoek past daar het beste bij? En zo gaan we eigenlijk te werk. Ja, en ik denk dat die combinatie dan ook juist heel fijn is, dat je qua hoogleraar zijnde dan meer de theoretische kant kunt nemen en dan vanuit de HBO dan meer de toegepaste? Ja, dat is helemaal correct. Binnen de universiteit heb ik veel PhD-studenten die onderzoek doen, die echt de luxe hebben om zich 4 jaar lang in een onderwerp vast te bijten. Dus ik heb bijvoorbeeld mensen die onderzoek doen naar smart glasses in de zorg. Mensen die kijken naar medische technologieën bij mensen thuis. Welke risico's zijn er? Mensen die kijken naar hoe gaan we de mens intelligente samenwerking, dus de human AI collaboration, hoe gaan we die vormgeven? Aan welke principes moet dat voldoen? Hoe gaan we ervoor zorgen dat het werkt in de context van zorg en welzijn? Dus dat zijn hele theoretische vragen die wel heel toepasbaar zijn in de praktijk. Mm-hmm. Dus dat we vaak contexten, casussen kunnen bieden vanuit die toegepaste praktijkgerichte kant en daarmee eigenlijk ook tegelijkertijd theoretische vragen kunnen beantwoorden. Ja, dat vind ik echt de meerwaarde van deze combinatie. Ja. En je noemde net wat, human AI collaboration. Moet je misschien even uitleggen. Je ziet dat we steeds meer eigenlijk ook onbewust, hè, als je gaat kijken op Facebook, Google, heel veel in ieder geval van onze data wordt verzameld en er worden algoritmen van gemaakt. Mm. En dat gaat nog veel groter gebeuren, op veel grotere schaal. En eigenlijk zijn we nu aan het kijken van oké, in het onderzoek wat wij eerst deden was eigenlijk het paradigma van human-centered design. We kijken naar de behoeften vanuit de mens en vanuit de behoeften van de mens gaan we ontwerpen. Gaan we dat onderzoek, hoe moeten we dat vormgeven? En de boventoon eigenlijk van die discussie, dat was eigenlijk van, nou, als je maar aansluit bij de behoeften van de mensen, dan kun je kans maken op een succesvolle technologie en dat die ook eigenlijk duurzaam wordt gebruikt. Mm-hmm. Alleen, nu zie je mens en non-human. Dus je hebt humans en non-humans en die werken samen. Net zoals mens-robot. Als je gaat kijken naar de auto-industrie in Zuid-Duitsland, daar is heel veel non-human interaction. Al die auto's worden eigenlijk door die robotarmen in elkaar gezet. Dus nog maar een heel klein percentage waar mensen eigenlijk in voorkomen. Maar er wordt wel samengewerkt tussen mens en robotica. En we moeten ons... Wat ik interessant vind, is dat we steeds meer ons gaan bezighouden met het vraagstuk van, nou, hoe ziet nou die samenwerking tussen mens en niet-mensen eruit? En aan welke principes moet dat voldoen? En volgens welke principes? Is dat dan volgens menselijke principes? Of is dat volgens de principes van datgene, van die technologie die we ontwikkelen? Maar hoe ziet het er dan uit? Want die technologie, die leert ook weer van zichzelf. Mm-hmm. Hoe meer data die, dat zijn allemaal van die zelflerende algoritme. Maar hoe ziet dat er dan uit? Hoe ziet die mens, niet-mens, samenwerking eruit? Ja, maar binnen, ik bedoel, niet-mens, dat begrijp ik wel. En de principes daarvan. Maar binnen de principes van het mens zijnde, dat kan ook heel breed zijn. Dat kunnen mensen zijn die hele goede bedoelingen hebben. Maar die mensen die ook denken van, ja, mijn bedoeling is dat onze onderneming zo rijk mogelijk wordt, toch? Ja. En hoe kijk jij daarnaar? Ik denk dat als wetenschapper heb je de plicht om kritisch te zijn op datgene wat je onderzoekt en datgene ook wat je mede ontwikkelt. Wel denk ik dat we die vooruitgang niet moeten tegenhouden. Want er zijn altijd mensen met kwade bedoelingen. Helaas is het menselijk ras, dat zit zo in elkaar. Maar dat zou ons niet mogen tegenhouden om de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan, dat we die daarom niet onderzoeken. Juist door kritisch te blijven en proberen te kijken, waar kunnen we nou het merendeel van de mensen mee helpen? Ja, daar vind ik echt dat we dat onze plicht is om daar een steentje aan bij te dragen. Zeker. Voor de mensen die net inschakelen. We begonnen dit uur net een beetje, nou, vanuit mijn kant misschien ook een beetje stuntelig, maar er gebeurde hier ook van alles op de tafel van de studio van NPO Radio 1. Voor mensen die mee willen kijken, nporadio1.nl/live. Want misschien toch eventjes goed introduceren. Wie of wat hebben we hier? En waarom staat het hier? Dit noemen we een NAO-robot. En de NAO-robot die gebruiken we in ons onderzoek om te kijken hoe mensen reageren op deze robot, maar ook in welke contexten we deze robot eigenlijk kunnen gebruiken. Dus hoe moet je nou die interactie vormgeven? Wanneer is die interactie gepast? Hoe wordt die gebruikt door de mensen als je hem laat staan? En wat we weten uit onderzoek is dat je robots en veel technologieën zijn in het begin erg leuk. Maar na een tijdje gaat het nieuwigheidseffect eraf. En wat gebeurt er dan met die technologie? Gebruiken mensen het? Vinden ze het nog waardevol? Waarom gebruiken ze het? En wat voegt het toe aan hun dagelijks leven? Dat kan iets toevoegen omdat ze bijvoorbeeld gezonder willen leven, of hun vitaliteit willen verhogen, of minder eenzaam willen zijn. Maar er moet wel een soort van behoefte zijn van die mensen om hierin te investeren, in de zin van dat ze er gebruik van maken. Ja, je zegt wel een goed punt, want het is een robot die kan, en je zei er straks ook al, kan natuurlijk heel netjes blijven antwoorden, kan heel goed herhalingen doen, repetitief werk. Hoe belangrijk is dan, want we hadden het er straks ook al eventjes over AI, hoe belangrijk is het dat zo'n robot ook zelf dingen gaat leren en dat hij zich gaat ontwikkelen en dat hij zich gaat verbeteren? Nou, heel belangrijk, want net zoals mensen die vinden, wij vinden het ook niet leuk om elke dag hetzelfde te doen. Dus hoe intelligenter de robots ook worden, hoe beter ze hopelijk ook aansluiten bij de belevingswereld van mensen. Want soms wil je wel naar de NPO 1 luisteren, maar soms wil je misschien ook wel naar 3FM luisteren. Ja. Zou kunnen. Zou kunnen. Ja, maar zou je dan bijvoorbeeld met iedere patiënt, of met, laten we misschien beter zeggen, met iedere cliënt die zo'n robot gaat gebruiken, zou je dan bijvoorbeeld een kleine intake moeten doen? Eigenlijk zou je willen dat je op basis, ja, dat zou heel goed kunnen werken. En dan zou je het zo kunnen maken, programmeren in de zin van voor die groep mensen of in ieder geval met een aantal van die kenmerken, daarvan weten we dat dat eigenlijk goed zal passen. Maar daarbij ben ik altijd wel van mening dat je moet blijven leren als technologie. Mm-hmm. Want je kan er niet van uitgaan dat one size fits all. Dus iedereen heeft wel bepaalde dingen waarvan ze dan toch weer afwijken. En daarvoor is die de opkomende AI zou daar een hele mooie rol in kunnen spelen. Ja. Als we onder de motorkap kijken van deze robot, ja. Wat zien we hier eigenlijk? Nou, dan zie je heel veel sensoren die dingen registreren. Je ziet heel veel data. Je ziet heel veel, toch ook wel gewoon echte hardware. Om het ding, zeg maar, er zit heel veel bedrading in. Mm-hmm. Er zitten camera's in. Dus er zit heel veel techniek in. Maar ook heel veel sensoren die registreren wat er dan in de omgeving gebeurt. En wat heb je allemaal nodig om dit te ontwikkelen? Kennis en geld. Ja. En waar is dit ontwikkeld? De NAO, dat is een van de robots die eigenlijk al een tijdje meedraait. En je ziet dat in onderzoeksland deze. Er zijn eigenlijk deze en de Pepper-robot. Dat is een iets grotere robot met een schermpje. Die is door SoftBank ontwikkeld. Die worden heel veel ook gebruikt door bijvoorbeeld ICT-studenten. Om te leren programmeren. Omdat we straks ook mensen nodig hebben die moeten weten hoe zij dit soort dingen moeten ontwikkelen. Omdat dat toch onze nieuwe generatie is die dit soort nieuwe technologieën ook gaat ontwikkelen. En dus er wordt heel veel, zowel in het onderwijs als in het onderzoek, zijn dit eigenlijk best wel de standaard modellen die worden gebruikt. Ja, en ik kan me voorstellen dat het een hele interessante tijd is. Want als die robots zelflerend worden, ja, dan kunnen ook, er kan ook een keerzijde aan zitten dat je denkt, nou, dit was niet helemaal de bedoeling vandaag, toch? Ik denk dat echt nog wel een hele lange tijd gaat duren. En daarbij ben ik nog steeds banger voor mensen dan voor de robots. Mooi gezegd. Kun je zeggen dat zo'n robot een succes gaat worden? Persoonlijk denk ik dat robots best een succes kunnen worden. Maar wat ik zelf heel interessant vind is van de functionaliteiten die in robotica zitten, in welke contexten gaan die terugkomen in de komende jaren? Dus je zou kunnen zeggen dat voor de ene context bijvoorbeeld interactiemodaliteiten heel goed zouden kunnen passen. Maar in andere contexten is het misschien veel beter om dat die robots veel meer, als je hier gaat kijken naar de vingers. Ja, je zit eventjes aan zijn of haar handje. Ja, inderdaad. Het handje. Dan zie je dus dat bijvoorbeeld in de zorg zou je willen dat een kopje thee zou oppakken. Ja. Ja, de grip hiervan is nog niet zo heel sterk. Nee. Wat gaat hij doen? Hij gaat eigenlijk een beetje in de slaapmodus. Hij gaat knielend nu. Hallo, oh. Ik ben Corona. Daar gaat ik krijg geen toegang tot het netwerk. Nee, we zijn bij de NPO zijn we zo goed beveiligd dat je nog niet op het netwerk mag hier. Maar dat je dus zou willen dat voor sommige handelingen je misschien dat het al voldoende is om alleen maar een goede gripfunctie te hebben. Ja. Dan kan deze robot ook heel breed inzetbaar zijn, kan ik me voorstellen. Wat zijn nou al die vlakken waar het, want je zei het net al, de zorg, maar zijn er ook andere vlakken waar dit, waar de robot terecht kan komen? Zeker. Er worden nu ook best wel veel testen gedaan, bijvoorbeeld in de retail en in de marketing. Waarbij robots worden ingezet. Hospitality. Dat is echt bijvoorbeeld in Japan al echt een hele grote setting waar mensen worden ontvangen door robots. Ja, ja. Waar ze in hotels rondrijden. Dus die hospitality setting is ook wel een belangrijke. Ja, is geestig. Ik heb dat een jaar of 4 uur bijna geleden gezien in Korea tijdens de Olympische Spelen. Waar ze ook heel erg vooruitstrevend. Dan komen die karretjes, kwamen gewoon naar je toe rijden. Klopt. Ja. Ja. Dat zijn dus voorbeelden hiervan. Wat is nou echt jouw ambitie als het gaat, want je werkt nu met deze robot. Wat moet deze robot straks op gaan brengen binnen het menselijk leven? Voor mij is dat een hele, dat hangt heel erg af van de persoon. Want iedereen heeft andere behoeften. Voor de een kan het een maatje zijn. En voor de ander kan het echt een afleiding zijn. En voor de ander kan het ook een soort van steun zijn in het dagelijks leven. Dat je samen met die robot toch steun krijgt in de zin van dagstructuur aanbrengen. Eraan herinnerd worden van oké, maar misschien is het nu tijd om toch even een wandeling te gaan maken. Zal ik met je meegaan als er niemand anders is? Er zijn verschillende, voor verschillende mensen voorzie ik verschillende mogelijkheden. Ja, maar dan heb je het wel echt over kwaliteit van leven. En misschien ook wel aan het verlengen van levensjaren voor mensen wel? Nou, ik weet niet of we echt mensenjaren kunnen verlengen. Ik ben al heel erg blij als we een bepaalde mate van stabiliteit, van kwaliteit van leven kunnen behouden en dat het niet nog meer achteruit gaat. Dat zou ik voor nu een hele mooie vinden, al is het streven inderdaad verhogen van kwaliteit van leven. Dat zou helemaal mooi zijn. Nee, maar dan kan ik me voorstellen dat bepaalde technologie, ik draag ook zo'n smartwatch en die zegt één keer in de zoveel tijd tegen mij, joh, misschien moet je wat meer, eventjes wat langer gaan ademhalen, misschien moet je wat meer gaan bewegen. Ik kan me voorstellen dat de robot dat ook gaat detecteren. Zeker. Zeker. Wat zeg je ervan? Tweede nummer doen? Qua muziek? Of heeft de robot ook nog verzoekjes? Vast wel. We gaan naar die van jou toe. Jan Tiersen gaan we naar luisteren. Vanwaar deze keus? Ik vond de film Amélie vond ik heel mooi. Maar ik hou van klassieke muziek. Ik kan daar heel rustig van worden. En dit vind ik een heel mooi pianostuk. Ja, dat is mooi. Gaan we naar luisteren. Ik denk dat voor heel veel mensen ook heel erg herkenbaar is. Dat ze denken, oh ja, deze. Ja. Jan Tiersen. Hier zijn uit de film Amélie. Focus. Het wetenschapsprogramma. Op NPO Radio 1. Met Jacob de Vries. 14:45, fijn dat je luistert naar NPO Radio 1. Ja, als je net pas inschakelt, er is hier al van alles gebeurd. Want we hebben namelijk een robot op tafel staan. En mijn gast die daarbij hoort is Somaya Ben-Alouch. Onderzoeker, mens-systeem-interactie. Ik dacht dat is misschien het gemakkelijkste in plaats van alle titels die je inmiddels hebt. Ja, en we hebben het vannacht over de technologie en of de technologie de zorg kan ondersteunen. Het geluidje hoort er misschien wel een beetje bij, maar het is het geluidje van de berichtjes die binnenkomen via de NPO Radio 1 app. Dank daarvoor. Wat is een technologische ontwikkeling die eraan zit te komen? Een hele breed begrip. Die eraan zit te komen. Voor mij is een van de meest interessante die er echt aan zit te komen is toch wel echt het gebruik van big data binnen de zorg en hoe we daarmee eigenlijk ook al op sommige vlakken heel kleinschalig al veranderingen zien. Dus hoe kan je ervoor zorgen dat je met alle data die we verzamelen, hoe kunnen we daar nou systemen van maken om ervoor te zorgen dat die gezondheidszorg en die welzijnsector toegankelijk blijven voor alle Nederlanders. En dat daar geen segmentatie in ontstaat, omdat je dus afhankelijk van bijvoorbeeld wat jouw opleidingsniveau is of welke middelen je hebt, dat je dan kunt gaan segmenteren. Dus daar ben ik wel, dat vind ik zelf een hele interessante ontwikkeling van welke mogelijkheden, hoe gaan we de mogelijkheden die intelligente technologie ons brengen, hoe gaan die nou dat zorglandschap veranderen? En wat zou dan jouw ideale uitkomst zijn? Ik ben heel erg voor om het zo toegankelijk mogelijk te houden. We hebben in Nederland een heel mooi zorglandschap. Alleen dat is ontzettend duur. En waar we voor moeten zorgen is dat we die technologie op zo'n manier hopelijk kunnen gebruiken. Dat die zorg, dat we nog steeds een heel goed, eigenlijk een van de beste zorgsystemen ter wereld kunnen behouden. En dat we daar niet, en dat daar niet heel veel verschillen in kunnen komen in de zin van als u betaalt voor dit platform, omdat we dus heel veel data hebben, dan weten we, kunnen we u veel beter of ander advies geven dan als u bijvoorbeeld via de normale route gebruik maakt van die gezondheidszorg. Dus ik zou die gelijkheid in toegang tot gezondheidszorg, dat zou voor de komende jaren vind ik een hele interessante. Ja, en dan een vraag van mijn kant. Wat is de rol van de overheid hierin? Nou, die kan een hele grote rol nu al pakken eigenlijk. En eigenlijk zouden ze dat nu al moeten doen. Want anders ga je achterop lopen. Dus als je gaat kijken, dan zie je nu al allerlei veranderingen in het landschap ontstaan. Allerlei artsen die zich ook al verenigen in digitale platformen. En de overheid kan daar best wel een grote rol in nemen. In de zin van, wat gebeurt daar? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die gelijkheid en toegankelijkheid voor alle doelgroepen, ook kwetsbare doelgroepen, welke rol spelen gemeenten daarin? Bij wie beleggen we nu de verantwoordelijkheid? Mm-hmm. Dat betekent ook dat er, want dan zal er veel ontwikkeld moeten worden, dat er ook veel geld naar ontwikkeling moet gaan. Juist. Is er voldoende? Nee. Nee. Nee, en ook daar zouden bijvoorbeeld zorgverzekeraars een hele grote rol in kunnen spelen. Want sommige technologische behandelingen worden nu nog niet vergoed. Want je moet hele grote, ze willen heel vaak graag zien dat je technologie effectief is. Dus, daarbij hebben ze nog steeds een soort van gouden standaard. Dat je van die randomized controlled trials, dat je van die grote, langdurige, dure experimenten moet doen. Maar technologie verandert heel snel. Dus de denkwijze over wat is nu effectief, ook in technologische termen, ook die manier van denken, daarin kunnen we veel meer met elkaar over discussiëren. Wat is nu, wat is nou de definitie van succes en wat is nou de definitie van effectiviteit binnen die technologische ontwikkelingen in de zorg? Ja. Volgende vraag komt van Stan. Dit was ook een vraag van Mila. Dank je wel daarvoor. Stan vraagt zich af, heeft elke robot een andere taak? Nee. En elke robot heeft niet een andere taak. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat er verschillende groepen van robots zijn. Dus je hebt steeds meer, als je gaat kijken, dit noemen ze een humanoid robot. En op internet kan je er heel veel vinden. Maar die humanoid robots, die hebben een soort van mensachtig uiterlijk. Armpjes, beentjes. En die worden vaak gebruikt als de sociale robots. Dus daar is eigenlijk de interactie met mensen, is daar vaak, speelt daar een belangrijke rol in. Maar je hebt ook bijvoorbeeld robot grasmaaiers. En die zien er heel mechanisch uit. Dat zijn vaak van die ronde dingetjes of vierkantjes. En die hebben wel een hele specifieke taak. Die hebben niet per se oogjes of armpjes. En daarin zie je dus wel verschillen. Dat je dus door middel van functionaliteiten wel bepaalde rollen kan toewijzen. Maar mensen vinden het tot op een bepaald niveau vinden ze het prettig om een beetje met dit soort humanoid robots om te gaan. Maar ook trouwens met zoomorphic robots. En dat zijn robots die veel meer een dierachtig uiterlijk hebben. Dus katten, dat Aibo-hondje, vroeger van Sony. Dus elk robot heeft dus niet een andere rol. Maar er zijn wel verschillende soorten groepen robots te onderscheiden. Is het een realistisch beeld dat robots ook echt zorgtaken gaan doen? Zoals bijvoorbeeld bloed prikken. Dat lijkt me nogal eng, zegt Petra. Dat zou best wel kunnen. En de vraag is een beetje waarom we dat dan zo eng vinden. Als het bloed prikken op een hele goede, we hebben de Da Vinci robot. Dat is een chirurgische robot en die kan hele precisie incisies maken. Echt, die kan heel goed snijden eigenlijk in gewone taal. Alleen, dat helpt artsen. Dat is een hele dure robot. Maar artsen hebben heel vaak na operaties, als ze lang moet staan, een van de meest genoemde klachten is dat ze last krijgen van hun rug. Omdat ze zo lang staan. Maar met die robot kun je hele precieze incisies maken. En ook daarmee, dat is ook niet eng meer. Dus het is ook een manier van ja, gewenning, denk ik, hoe wij tegen dingen aankijken. En voor nu is het misschien nog eng, dat kan ik me voorstellen. Maar ook iemand, ook degene die ons prikt, kan verkeerd prikken. Ja. Ik bedoel, ik heb wel eens een paar keer bloed moeten prikken. En soms duurde het best wel lang voordat een goede, plek werd gevonden. Ja. Dus toen dacht ik naar de vierde keer ook al van, nou ja, hè. Dan komt er nog een vraag binnen van Maria. Laatste vraag voor nu. Iemand heeft sinds enkele maanden geen korte termijn geheugen meer. Bijvoorbeeld 2 minuten lang iets onthouden. Kan een robot daarbij helpen de alleenstaande patiënt van een revalidatiekliniek terug naar de thuissituatie brengen? Dat zou mogelijk kunnen zijn. Alleen dan zou je dus de robot zo moeten programmeren dat je echt die dagstructuur heel erg op die persoon inderdaad afstemt. En er wel voor zorgen dat er een soort van achtervang is. Maar dat zou mogelijk kunnen zijn. De robot, wat je ziet, is dat wereldwijd wat kleinschalige experimenten worden gedaan. Maar dit zou een mogelijkheid kunnen zijn. Hoor je dit op de achtergrond? Je begint al een beetje bij te lachen. Wat horen we? De Jetsons. Ja. Ik zit even na te denken. Wij zijn een beetje van dezelfde generatie. Ben je hier ook echt mee opgegroeid? Ja. Dat is leuk, hè? Superleuk. Ja. Maar waarom horen we hier? Waarom luisteren we hier naar? Nou, dit is wel. Ik was bezig met mijn promotieonderzoek en toen kwam ik dit filmpje weer tegen. En dat had ik echt al heel lang niet gezien. En toen viel er een soort van kwartje dat ik dacht van, jeetje, nou weet ik waarom ik dat zo leuk vond. Oh ja? Ja, echt. Dat vond ik echt heel grappig. Want ik vond dit vroeger altijd heel leuk en ik wist nooit eigenlijk waarom. Maar in die tekenfilm, voor de mensen, het is een soort van Flintstones, maar dan de futuristische versie. Ja, waanzinnig. En daarin werden best wel veel van die technische apparaten werden er gebruikt. Ze konden, er kon van alles. En ik vind die technologie toch ook heel, ja, die vind ik gewoon interessant in welke rol die speelt in het menselijk leven. En toen dacht ik van, oh ja, kijk. Ja, maar het is gewoon een serie volgens mij die al in de jaren 70 al begonnen is. En als je kijkt naar dingen die er toen werden geschetst en wat er dan nu uit is gekomen. Ik vond dat de maker had een vooruitziende mind. Zeker, ja. We hebben het net gehad over de robot die in verzorgingshuizen kan helpen. Maar wat natuurlijk steeds meer een rol gaat spelen, en daar hebben we het ook al een beetje over gehad, is AI, hè, kunstmatige intelligentie. Hoe hou jij je daar voor de toekomst mee bezig? Ik bedoel, want je hebt een hele brede functie. Is het een belangrijk onderdeel van je functie? Het begint steeds belangrijker te worden. Wat we nu bijvoorbeeld, we hebben verschillende onderzoeken lopen. En een van de onderzoeken is dat we aan het kijken zijn van hoe kunnen we nou op basis van AI de zorgprofessional verschillende rollen aangeven. Afhankelijk van de cliënt, de burger die tegenover hem of haar zit. Dus zou je dan veel meer op basis van die gegenereerde data een coachende rol moeten aannemen, of veel meer de beslissrol, of zou je dan veel meer eigenlijk een soort van adviseur moeten zijn? Dus welke rollen je kan allerlei verschillende dingen met die AI, maar dit is een van de voorbeelden waar we bezig zijn van hoe kunnen we ook die toekomstige professional trainen op basis van die gegenereerde data. Mm-hmm. En als we het over professionals hebben, en dan specifiek professionals in de zorg, moeten echt de mensen die gewoon van dag tot dag met mensen, van mens tot mens werken, moeten zij zich zorgen gaan maken voor hun werk of niet? Zeker niet. Nee, ik denk dat dat echt een toch best wel een groot misverstand is dat we alle mensen juist keihard nodig hebben. Die technologie is voor mij niets anders dan een ondersteuning juist van die mensen. Je ziet bijvoorbeeld dat er ook in bijvoorbeeld radiologen die hebben heel veel data en die moeten heel snel, die moeten beslissingen maken. Ook daar zou AI een hele belangrijke ondersteunende rol kunnen spelen. Dus de vakmensen die hebben we heel hard nodig, maar ik zie echt dat we die technologie kunnen gebruiken als ondersteuning om het werk wat aan de ene kant niet vergemakkelijken, maar dat je de werkactiviteiten daarmee kan ondersteunen, zodat je een wat breder blikveld ook kan bieden aan die professionals. We worden niet alleen luier, maar we worden dus ook bommer, ja. Op de eerste plaats is natuurlijk geen hond die kwantummechanica begrijpt. Now, not everyone thinks physics is fun, but I do. Ik werd claustrofobisch daarover. Niet voor mezelf, maar voor die planeet. De voetnoot. We zitten bijna aan het einde van deze uitzending, Somaya. Had je niet gedacht, hè, dat het zo snel ging? Zeker. We sluiten altijd af met een voetnoot. Dus meestal een hele zin en er zitten heel veel gedachten zit daarachter. Bij jou is het gewoon één woord. Vond ik wel heel mooi. Ik dacht, er ontbreekt van alles, maar dat is het niet. Het is gewoon lees. Correct. Ja, waarom? Ja, ik begrijp wel waarom lees, maar hop, één woord. Lees. Descartes zei, ik denk, dus ik besta. Ik denk, ik lees, dus ik besta. Lees je veel? Ja. Bijzonder veel? Ik weet niet wat bijzonder veel is, maar... Ja, een paar boekjes per week. Nou, ik denk dat lezen zo'n mooie manier is om allerlei dingen te ontdekken, waardoor je heel veel belevingen van andere mensen tot je kan nemen. En dat vind ik, dat vind ik echt heel fijn. En dat zou ik hoop dat heel veel mensen dat doen en blijven doen. Dat is een mooi advies. Vannacht was te gast onderzoeker menssysteeminteractie Somaya Ben Alouch. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn vannacht. Ik heb nog geen nummer, heb ik staan eigenlijk. Free Your Mind van En Vogue. Klopt. Moet er nog een verhaaltje bij? Ik denk dat als je een open mind houdt en nieuwsgierig blijft naar alles wat er in je omgeving gebeurt, dat er dan hele mooie dingen op je pad kunnen komen. Ah, mooi gezegd. En mocht je iets gemist hebben van deze uitzending, zou kunnen, download dan onze podcast Focus Wetenschap. Nogmaals, dankjewel dat je was. Heel graag. NPO Radio 1. 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Vorig jaar hebben huishoudens, verzekeraars en de overheid samen 116 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn, inclusief kinderopvang. Dat is een stijging van bijna 9 miljard ten opzichte van 2019, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De zorgkosten gingen vooral door de coronacrisis omhoog. In het totaalbedrag zitten ook de zorgbonus voor medewerkers, de steunpakketten van de overheid en de inkoop van mondkapjes. Per Nederlander werd er voor bijna 500 euro meer aan zorg uitgegeven dan het jaar ervoor. Uit groot Brits onderzoek blijkt dat het mixen van verschillende vaccins een goede bescherming tegen het coronavirus biedt. Zo werkt een combinatie van Pfizer en AstraZeneca even goed als 2 doses van hetzelfde vaccin. Het mixen van vaccins gebeurt al in sommige landen, waaronder in Frankrijk en Spanje. Mensen die daarbij de eerste prik AstraZeneca kregen, mogen daarna voor een ander vaccin kiezen. De politie in Wenen heeft 2 tieners aangehouden voor de moord op een meisje van 13. Volgens Oostenrijkse media gaat het om 2 Afghaanse verdachten van 16 en 18 jaar. Het zwaar toegetakelde lichaam van het meisje werd zaterdag in Wenen gevonden. Uit autopsie bleek dat ze was gewurgd en dat ze meerdere kneuzingen had. De verdachten kwamen in beeld door verklaringen van getuigen en moeten nog worden verhoord. Het is nog niet duidelijk of ze bekenden waren van het meisje. In Vlissingen heeft de politie gisteravond een man neergeschoten op straat. Volgens getuigen kwam de man met een mes achter een agent aan en is hij in zijn been geschoten. Agenten hebben vervolgens eerste hulp verleend. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Een filmpje van het incident gaat rond op social media. De politie meldt dat die beelden worden meegenomen in het onderzoek. Het weer. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Met een graad of 16 blijft het vrij warm. Komende dag af en toe zon, maar ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Jacob de Vries. Een hele goede nacht. 2:02. Fijn dat je luistert naar de nacht van NPO Radio 1. Tot 4:00 is dit de Focus en heb ik weer de beste audiowerken van NPO Radio 1 voor je verzameld. Ik begin met de Jordcast. Hierin gaat Jord Kelder in gesprek met Dr. Bart van der Sloot over artificial intelligence. Daar is hij weer. Hoe zet de overheid algoritmes in en is dat wel zo effectief? De dokter van dienst heeft zelf geen smartphone, dus je kan zijn mening in dit debat vast wel raden. Ja, luisteraars, ahoy. Fijn dat je luistert. Vandaag een speciale Jordcast. We hebben geen reguliere radio-uitzending gehad. De meeste mensen die naar de Jordcast luisteren, interesseert het ook helemaal niet. Zeggen, radio, wat is het ook alweer? Maar goed, dat is dus iets wat wij iedere zaterdag dus 1 en 2 live doen. Maar omdat het niet mocht, want er werd gehockeyd, doen we nu gewoon gesprekken voor de Jordcast. Dus speciaal hier, op deze plek. Even een klein disclaimertje voordat ik in gesprek ga over kunstmatige intelligentie. Zo nu en dan hoor je wat gepiep op de achtergrond. Dat zijn de gierzwaluwen boven mijn huis. Die hangen hier tot begin april. Het zijn ontzettend druk, insecten in de lucht. Midden in Amsterdam, een pand dat al sinds de 19e eeuw bezocht wordt door de dames en heren. Dus daarvoor excuus. En als je een piepje tussendoor hebt of een helikopter. Een helikopter is meestal de politie achter me aanziet, dan dek ik even. En een piepje, dan is het de pizzabezorger van de overkant die in zijn achteruit schakelt. Het is niet anders. Ter zake. Het eerste gesprek in een rondje over kunstmatige intelligentie was met Alexander Klupping. Altijd bekend, mag ik aannemen. En vandaag praat ik verder met de wetenschap. Eindelijk weer een dokter, want die Klupping heeft natuurlijk weer niks afgemaakt. Ik praat nu met dokter Bart van der Sloot. Associate professor, dus senior onderzoeker bij Tilburg Institute for Law, Technology and Society. En hij zit hier met zijn vrolijke krullenhoofd aan mijn keukentafel. Zo is het. Toch? Leuk hier te zijn. Ja. Dag Bart, 36, jurist. Want je gaat eigenlijk vanuit naar kunstmatige intelligentie vanuit juridische invalshoek kijken. Moet die allemaal verboden worden? Noem maar op. Ja, als ik gelijk mag aanvullen. En ik ben filosoof. Dus ik heb 2 studies gedaan. Zo. Dus ik weet ook nog iets van de ethiek. Dan maak je de morele afweging. Ja. En dat komt natuurlijk hier meteen heel dichtbij. Eerst even, hoe ben jij hiertoe gekomen? Want jij bent eigenlijk jurist. Dan zou ik zeggen, dan ben je een doorknoper in de wetboeken. Maar nee. Ja, nou, het was een beetje toeval eigenlijk. Ik studeerde recht en filosofie, had het bijna afgemaakt. Ja, zat heel abstract in de mensenrechten, rechtsstatelijke vraagstukken. En toen dacht ik, wil eigenlijk in Amsterdam gaan wonen. Toen zag ik hier een vacature voor het Instituut voor Informatierecht, heette dat. En ja, dat was een heel merkwaardig sollicitatiegesprek eigenlijk. Die vroegen allemaal, weet je deze auteur en weet je deze doctrine over intellectueel eigendom, privacyrecht, dat soort zaken. Allemaal nee. En toen kwamen we, toen zei nou oké, het gesprek liep niet echt. Welk boek las je? Ik zei, nou, Dostojevski, dit en dat. Oh ja, we hadden het laatst over Tolstoj. Toen kregen we een hele discussie over wie nou beter was, Tolstoj of Dostojevski. En? Ja, ik vind toch Dostojevski eerlijk gezegd. Juist de waanzin, de gekte. Ik weet, Karel van Dreven was er niet zo van, maar ik vind juist die waanzin en gekte, dat vat voor mij wel de menselijke ziel juist in de kern. Ja, ja. Dus daar ontspon zich een hele discussie. Zo ben ik een beetje beland in, zeg maar, informatierecht, privacy, gegevensbescherming, vrijheid van meningsuiting, intellectueel eigendom. En zo is dat een beetje gekabbeld. Dus met mijn achtergrond van filosofierecht juist heel erg ook nadenken over, goh, waar gaan we nou over 20 jaar heen met die techniek? En hoe moet het recht daarop anticiperen? Want dit is natuurlijk het rechtsgebied dat nu in ontwikkeling is. Ja, veel ja. rechtsgebieden zijn eigenlijk een beetje bevroren. Het zal wel, ik bedoel, we gaan terug naar de Code Penal en de Code Civil uit de Napoleontische tijd, zal wel. Toch? Ja, er is ook echt een scheiding. Wij zaten ook altijd als instituut apart van de rechtenfaculteit eigenlijk. En dat jullie zijn een beetje de nerds van rechten, omdat je wat van technologie weet. Ja, wat de kritiek was bij sommige van mijn collega's, laat ik het zo zeggen, over andere juristen, is dat gaat inderdaad heel erg over, ja, wat staat er nou bij dit woord en dan de komma daar, of moet de komma dan nog na dat andere woord? Dat is heel erg klein, ja, en heel erg uitpluizen. Wij zijn juist met de toekomst bezig. Goh, er komen drones en er komen de artificial intelligence, ja, aan, er komt deepfake aan. Wat moeten we daarmee? Wat gaat dat met de samenleving doen en hoe moet je daar... Juristen kijken meestal terug, ja, codificeren wat er al gebeurd is in de maatschappij. Jullie zijn eigenlijk dus naar voren aan het kijken, want dat komt eraan, moeten we daar nu al regels voor neerzetten? Ja, ja, zeker. En dat, we worden ook vaak gevraagd door ministeries, door de Europese Commissie, van jongens, we, ja, gaan over 5 jaar een wetgevingstraject in. Ja. Ga nu alvast onderzoeken wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen. We gaan over 5 jaar een wetgevingstraject, ja, in. Ja, dat is verschrikkelijk. Ja, ja, ja, ja, zeker bij de Europese Commissie. Dus jij denkt al heel vroeg na, maar per saldo loop je toch nog achter dan? Ja, dat is het erg. Ik plan vaak over 20 jaar, zeg maar. Hoe ziet het er dan uit? En dan hoop ik dat dan het wetgevingstraject, ja, klaar is. Ja. En dat gaan wij vandaag ook proberen te doen. Wat komt er op ons af? Want ik vind het ingewikkeld met artificial intelligence. Met Alexander ook een paar dingen doorgenomen. Ja. Hij heeft een soort interview gedaan via een script, door een algoritme geschreven op zijn eigen podcast. Allemaal heel leuk. Hij stelde om te beginnen een vraag aan jou. Om te sluiten bij hem. Ik zei, nou ja, ik zit hier morgen met Bart. Wat zou je hem vragen? En hij heeft eigenlijk je kan zeggen, dus open deur vraag, maar ook misschien wel de vraag der vragen. Dus Alexander, kon er maar in. Nou, ik ben bij dit soort experts altijd het meest benieuwd waar zij zich het meest zorgen over maken. Hm. Wat nog niet heel veel in het publieke debat overheerst. Ja. Dus wat is het soort van de volgende stap waar we ons zorgen over moeten maken, waar te weinig over gepraat wordt? Ja. Ja, dat is een hele goede vraag inderdaad. Ik denk eigenlijk dat er heel weinig bekend is over AI. Dus ik vind ons wel eens een soort oervolkje, dat elke keer als er weer iets gebeurt met de techniek, dan schrikken we allemaal en dan denken we dat het misgaat. Wat mijn grootste zorg is, zeg maar, is gewoon ook weer heel bazaal, als ik hem dan terug mag pakken naar het hele bazaal niveau, is dat we gewoon mensen gaan vervangen. En dat... Kijk, AI kan misschien op termijn, dat moeten we allemaal nog maar even afwachten, hoe succesvol dat gaat zijn. Maar kan heel, heel relevant en snel informatie vergaren en beslissingen nemen. Maar je mist de menselijke aspect. En dat is voor mij heel belangrijk. Als ik op de NS-site ga, ik had dat laatst nog, en er was iets met de trein en het was verkeerd gegaan. En ik wilde gewoon even met iemand spreken van, goh, dit is verkeerd gegaan, wat doen we nu, et cetera. Ik wil gewoon even iemand... Je kan met een chatbox dan of zo. Ja, precies. Ik kreeg allemaal informatie. En dat was vast hele goede informatie. Maar ik wil even iemand... Nou, ik vind die chatbox een drama altijd. Ja, dat is verschrikkelijk. Nog nooit een normaal antwoord gekregen. Nee, dat werkt überhaupt... Nou, je krijgt gewoon binnen een seconde een labtekst. En dan moet je het maar mee doen. Dus het is een... Maar ik wil dan even gewoon iemand die zegt... Joh, wat ontzettend stom. Wij hebben een vergissing gemaakt. Dat is helemaal ongevraagd. Je hebt gewoon mensen van vlees en bloed waarmee je kan communiceren. Ja, en dat is voor mij ook gewoon de basis. En dat is net zoals bij Schiphol gaan ze informatiezuilen installeren in plaats van punt gemaakt. Ik wil gewoon eventjes iemand die zegt, jemig, u moet gewoon even daar en daar lopen. Ja. Maar daar komen we op terug, want dat gaat ook vooral natuurlijk, we gaan het straks over toeslagenaffaire hebben, over hoe de overheid met zijn data omgaat en wat nou ja, desastreuze effect heeft gehad. Het kabinet is erover afgetreden, dat heeft alles met data van doen natuurlijk. De lijn van het gesprek bij Alexander was gisteren eigenlijk ook via de twee uitersten, liefde en oorlog. Dat zijn toch de uitersten. In de oorlogsvoering kun je AI zien oprukken. Drones die met drone-legers die misschien wel eraan komen, die technologisch ook kunnen. Ja. En in de liefde, dat is natuurlijk de ideale match via een... Nou ja, tegenwoordig kennen we natuurlijk Tinder enzovoorts, maar dat het nog veel nauwkeuriger kan. Want er zijn heel veel Tinder-dates die natuurlijk mislukken. Ik geloof dat de slagingskans van een Tinder-date... Ja, voor seks misschien goed, maar voor een relatie wat minder. Maar daar geloven de nerds in dat absolute... en weet je wat, het dekseltje en het potje... dat 100% op elkaar gaat passen, bam, in één keer de ideale match. Dus die extreme aan de goede kant en aan de slechte kant zitten er ook in. Doet ook heel veel goed. Oh ja, ik heb juist weer meer fiducie in oorlog. Ik zie dat eerder gebeuren door AI dan liefde. Fiducie als in, ik heb er zin in of wat? Nou ja, goed. Nee, ik ben opgevoed door twee pacifistische PSP-ouders. Dus dat is strikt verboden. PSP, weet u het nog? Ja. Pacifistisch Socialistische Partij. Van Fred van der Spek. Ja. Jazeker. Ja. Ja. Met die liefde, ik vraag me dat sterk af, eerlijk gezegd, of dat gaat lukken. Ik denk ook altijd, we zitten nu al in de tweede of derde AI-revolutie. We hebben er al een aantal gehad en dat betekent dat er een paar gewoon zijn mislukt. Er zijn miljarden in geïnvesteerd. Heel veel knappe koppen mee bezig geweest. Ja. En dat is toen gewoon niet van de grond gekomen. Bericht vandaag ook in de kranten. Die zelfrijdende auto gaat veel langzamer. Die zou er al geweest zullen zijn als we de stukken 5 jaar geleden lazen. Hij is er nog steeds niet. Ja, en moet je... Ja, sorry, maar... Die worden getest in Amerika. In Amerika is een weg is een 100 kilometer rechtdoor. Ja, maar dat weet Google ook. Hè? Google is niet helemaal door. Nee. Maar ze testen in zeg maar Amsterdam. Ja. Dat redt een AI-systeem niet. Nee, joh, dus jij bent daar pessimistisch in? Ik moet het nog zien, inderdaad. Dus maar kijk je er als jurist en filosoof naar... of kun je dat ook technologisch beoordelen? Ik kan gewoon beoordelen inderdaad wat de technische resultaten zijn tot nu toe. En dus de zelfrijdende auto is niet van de grond gekomen. Ja. We weten bij predictive policing heeft de gemeente Amsterdam een proef meegedaan, zelf getest. Wat is dat? Predictive policing is dat je zegt uit je database gaat kijken van... goh, waar heeft nou criminaliteit in het verleden plaatsgevonden? En je gaat op basis van algoritme en die data-analyse voorspellen... nou, dan zal vermoedelijk daar en daar op dat moment bijvoorbeeld zelfs nog... een misdaad plaatsvinden. Dus moeten we daar alvast in de buurt zijn of surveilleren om dat tegen te gaan. Zo. Test, allemaal mislukt. Test gedaan, konden geen effectiviteit zien. Mass surveillance bij inlichtingendiensten. Er is gewoon geen wetenschappelijk onderzoek. Met de sleepwet waar ze gewoon alles ophalen. Ja. In Amerika is daar is de NSA-directeur naar de Snowden-affaire... naar het parlement moeten komen. Hoeveel mensen heb je nou op basis van die gigantisch? Die hebben bijna de hele wereld. Maar is dit beginnersfouten in die technologie? Of is die technologie gewoon, zeg je, ongeschikt voor wat we denken dat het zou moeten doen? Dat moeten we. Kijk, de optimisten zeggen, goh, we zijn nog bezig, we moeten in blijven investeren en dan wordt het steeds beter. En sceptici zeggen, ja, ik denk zelf bijvoorbeeld bij terrorismebestrijding, dat is zo specifiek. Je zoekt één iemand uit gigantische lading mensen. Mm-hmm. Daar is zo'n soort systeem niet. En daarom ben ik ook een beetje sceptisch over liefde. Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren, maar hoe dat werkt in de liefde, dat zijn hele kleine dingetjes waardoor... Het werkte bij mij vrij toevallig, daarom is het ook nooit iets geworden. Ik zou die technologie wel willen. Dan hebben we niet 3 jaar gezeikt voordat het weer uit is. Dan weet je het van tevoren, hoop je. Nou, ik denk dus waardoor je verliefd wordt, dat zijn hele irrationele dingen. Dat zijn hele irrationele processen. Dat is net hoe iemand lacht of kijkt of net hoe die koffie zit. En dat kan niet in een algoritme, zeg jij. Mensen storen zich aan een partner, zeker als ze zijn gaan samenwonen, aan hele kleine dingen. Ja. Die zou je dus moeten vastleggen in een algoritme. Ja, maar zo werkt het. Ze ruimt niet op, ze trekt de wc luidruchtig door. Precies, en andere maar dingen. Mensen proberen dat met lijstjes soms. Hè. Ik maak een lijstje voor en een lijstje tegen. Maar dat werkt helemaal niet zo rationeel. Het zijn hele kleine dingetjes. Dus die je bijna niet kunt benoemen, maar die er toch heel erg zijn. En waar je rationeel ook niet eens van bewust bent altijd. Ja. En daar zit die AI. Nou ja, reuk. Hoe ga je dat in algoritme zetten? Reuk schijnt een ontzettend bepaalde factor te zijn. Heel erg. Ja, als ik toch nog één ding over Alexander, dat schiet me nu te binnen. Ik denk dat misschien wel de grootste zorg is die ik heb over AI. Dat ze ons onderbewuste heel goed in kaart zouden kunnen gaan brengen. Moeten we ook nog maar zien. Maar dat is waar nu op wordt ingezet. Dus je hebt facial recognition systemen die bijvoorbeeld door je ogen de pupiltrilling kunnen zien of je zenuwachtig bent, welke emoties je hebt. Maar dus Google en Facebook, die huren met name nu ook heel veel psychologen in. Want ze willen eigenlijk de menselijke ziel in kaart brengen. Dus ze willen weten wat jij wil, zonder dat jij daar zelf bewust van bent. Nerd heaven dit, hè? Dit is fantastisch. Als je dat zou kunnen doen, moet het nog maar zien. Maar dan kunnen ze jou sturen nog voordat jij weet wat je eigenlijk wil. Dat is het fijnste. Ah, is dit eng of is dit... Ja, dit gebeurt unlocking. Al. Hè? Dus in steden, zeg maar, we hebben het over geur. Hè? De smart city. Smart gaat dit city, ook bijvoorbeeld. Ja, hè, daar spreken ze dan mandarijnengeur, want daar worden we heel rustig van. Dus dat is fijn, dan zijn we minder agressief. Sorry, moet je even uitleggen. Wie gaat mandarijnengeur de stad in? Dat is bij de Eindhoven. Ik weet niet of ze het al hebben gedaan, maar smart city Eindhoven had dat als experiment doen. Nachtleven was daar een beetje uit de hand gelopen. Stratums eind. En wat doen ze dan? Bijvoorbeeld rood licht, daar word je minder agressief van dan wit licht. Mandarijngeur helpt bij de ontspanning. Dus zo proberen ze ons al te manipuleren voordat we überhaupt agressief zouden kunnen worden. Ja, maar dat vind ik op zichzelf... Kijk, het kan iets voor het goede doen. Hè? Zorgen dat mensen met licht minder agressief worden, lijkt mij een wenselijke uitkomst. Het is niet per definitie verkeerd. Of zeg je van, het zal altijd misbruikt worden? Nou, dat sowieso. En kijk... Het is principieel verkeerd, want de overheid mag zich niet bemoeien met de psyche van de burger. doen ze toch altijd? Zeker ben ik daar. Maar zelfs bij... ik ben ook een beetje huiverig met de verabsolutering van normen. Hè? Dus ja, geweld is op zich niet goed. Maar voor sommige mensen houdt een klein gevechtje hoort bij een goede kroegavond. Is toch goed? Ja. Een beetje knokken? Ik wil gewoon even lekker eruit. We moeten niet van elke schermutseling, zeg maar. Dat is... Een ramp maken. Nee, dat hoort er zo. Ja. En je gaat het allemaal verbieden. En ik heb wel eens met... Ze zijn eigenlijk een soort ideaalburger die helemaal binnen de lijntjes loopt. Dat en die precies doet wat de technocraat wenst. Ja, dus nooit. Je wil dus eigenlijk, zeg maar, als je deze lijn zou volgen, en dat willen sommige mensen, dan wil je dus mensen die nooit boze gevoelens voelen. Alleen maar zalig, gelukkig een zenmoment hebben. Ja, ik weet niet of dat nou een ideaal van burger dat is. Dat is volgens mij al op de scholen nu gaan met alle juffen, omdat de jongetjes niet meer mogen vechten. Ja, bijvoorbeeld. Dus dat is sociaal wenselijk gedrag natuurlijk. Bijvoorbeeld, ja. Dus, maar dan kan je ook zeggen, ja, jongetjes zijn gewoon een beetje in ontwikkeling, hebben wat... hormonen die door het lijf gieren, laat ze een beetje gevotten. En dat is natuurlijk ook, zeg maar, de kroeg was van oudsher gewoon een plek, net zoals carnaval of het theater, waar je juist eventjes alle driften, dierlijke, wat dan ook, eruit gooide. Het was heel... Wat dat betreft is die corona-jaar natuurlijk ontzettend interessant, dat, dat we al die dingen hebben moeten dempen, omdat we binnen moesten zitten. Voetbalsupporters, vrij simpel volk, dat een beetje wil rammen naar de wedstrijd of voor de week. Ik weet niet wanneer ze dat precies doen, maar... Ja, dat moet er ergens uitkomen. Ja. En de overheid heeft die uitlaatknep dichtgezet. Nou ja, en wat je ziet is dat huiselijk geweld toeneemt. Maar ja, dus gaat het daar plaatsvinden. Vrouwen, slachtoffer. Ja. Ja. Ja, dus het gebeurt, toch? Hey, we gaan even naar artificiële intelligentie en het overheidsbeleid. We hebben natuurlijk die hele toeslagenaffaire gehad. Een van de verhalen daar was... die overheid surveilleert... op bepaalde kenmerken, dubbele nationaliteit, een bepaald kleurtje. Ze voeren dat kennelijk in. En dan ze denken, nou, dat heeft grote slagingskans voor fraude. En dan krijg je eigenlijk dat de techniek en de bureaucratie... het overnemen van de menselijke mate van de redelijkheid. Nou ja, en dan heel veel later valt het kabinet. Daar zit iets tussen. Maar dan zijn er 30.000 ministers die tussen de wielen komen. Is dit het effect van artificiële intelligentie of gewoon van domme wetgeving? Ja, beide zou ik zeggen. Maar dus wij zijn door het ministerie gevraagd van... die algoritmes die worden steeds meer gebruikt door de Belastingdienst, door de politie, door eigenlijk alle uitvoeringsinstanties willen risicogestuurd gaan werken. Ook de private sector doet natuurlijk veel plus in van die smart city projecten. Dat zijn vaak publiek-private samenwerkingen. Stel, we gaan die algoritmes gebruiken. Hoe kunnen we dat dan doen op een manier dat nou ja, zo min mogelijk discrimineert? Hè? Ja. Dus dat hebben wij uitgezocht met wat juristen, met wat techneuten, wat ethici. Universiteit Eindhoven, Tilburg, Brussel allemaal. En het College van de Rechten van de Mens bij elkaar. Van hoe kan je dat nou op een goede manier doen? Ja. Hoe zit dat met de oorzaak van zoiets? Dat zit wel degelijk gewoon in algoritmen. Wat algoritmen heel goed doen... is patronen herkennen in data. Ja. En dat doe je op basis van groepskenmerken. En je kan wel tegen een algoritme zeggen... Je mag en kennelijk niet... wist men dat dubbele nationaliteit en veel fraude... dat kwam door de beroemde Bulgare fraude. Ja. Daar kwam het allemaal door. Ja, maar dat is ook bekend, zeg maar. Ook mensen met een tweede huisje worden vaak door de Belastingdienst bekeken. Ja, dat zijn vaak... Omdat ze ook meer geld hebben, denk ik. Dat is meer te halen. Ook, maar dat zijn... Ja, en dat, zijn en dat dus ze dat... niet opgeven, bedoel je, voor de fiscus. Als ze in het buitenland hebben. Ja, maar dat zijn ook vaker mensen met een tweede nationaliteit bijvoorbeeld... die dat hebben. Dus... Maar wat is daar dan mis mee? Want de overheid is er ook voor bedoeld om fraude tegen te gaan. En wat er nu gebeurt, is het einde van toeslagenaffaires... dat duizenden mensen ook geld hebben gekregen die er eigenlijk geen recht op hebben. Ja. Dat is ook rechtsongelijkheid feitelijk. Nee, ja. Kijk, je kan een algoritme gebruiken. Het kan heel veel goed doen. Je kan ook heel consistent juist beleid uitvoeren. Het is heel regelgebaseerd eigenlijk. Dus je kan juist die menselijke maat, die heeft ook een nadeel, namelijk... er gaat rechtsongelijkheid ontstaan. En mensen, als ze keuzes maken, zijn ook impliciet racistisch vaak. Die hebben ook allemaal, of impliciet... Bias, zoals dat heet. Ja. Dus je kan dat ook weghalen door zo'n algoritme... als je dat goed zou kunnen doen. Wat bij zo'n algoritme gebeurt, is dat je dat op een veel grotere schaal gaat doen. Dus daar heb je gewoon een regel van dit datapunt en dat datapunt. Ik zal het even helemaal plat slaan. Die heeft iets met elkaar te maken. Ja, en als dat datapunt ofwel iets te maken heeft met de tweede nationaliteit... ofwel wat bekend is bij predictive policing bijvoorbeeld. Hè, daar kijk je niet naar ras of nationaliteit, maar naar wijk. Maar ja, je weet hier in Amsterdam-Zuidoost, ja, daar wonen voornamelijk mensen met een migratieachtergrond. Ja. Dus ook indirect. Maar is dat dan racistisch of is dat dan gewoon kansberekening? Wat is het nou? Ja, kijk, vanuit een technische achtergrond zeggen de meeste techies, ja, het is een relevant datapunt. Ras, postcode, het maakt ons niet zoveel uit. Als het een relevante voorspeller is, ja, voor dit gegeven, ja, dan moeten we dat meenemen. Je kan het zeg maar verbieden in zo'n systeem, dat mag je niet meenemen. Ja. Maar dan maak je zo'n systeem minder efficiënt. Kan. Want ben jij ook in je adviseur naar de overheid? Kijk, het effect nu, er is nu zoveel hysterie ook rond die toeslagen, dat ik denk dat er minder gesurveilleerd wordt, dat er ook op straat minder aangehouden wordt. Ze zijn bang dat ze beschuldigd worden van racisten zijn. Ja. Ja. Dus die politieagent denkt ook, ja, ik heb hier even geen zin in, laat maar rijden. Laat maar doorgaan. Dat is ook niet wat je wil. Hoe los jij het op dat de overheid toch doet wat ze moet doen, namelijk boeven vangen? Nou, wij hebben gewoon, we zijn vanuit gegaan van die algoritmes die worden gebruikt. En hoe ga je dat nou op een goede manier doen? En ja, wij zijn gewoon gevraagd om rekening te houden met de staande wetgeving. Daar zit, ja, gewoon met discriminatie. Dus daar moet je rekening mee houden. We hebben ook gezegd. Maar is het dan nog effectief of kan het dan eigenlijk niet meer werken? Dus dat is de vraag. Je kan het A heel vaak omzeilen. Dus dan zeg je, nou, ons systeem zit geen ras of nationaliteit, maar wel postcodegebieden. Ja, dan heb je in feite hetzelfde. Dus eigenlijk versluier je het. Nou, dan kan je zeggen, nou, dat mag dan ook niet. Maar ja, tot welke grens? Want maar een postcodegebied zegt dat is 70% heeft dat een correlatie met migratieachtergrond. Ik noem maar iets, hè, hypothetisch. Kan je zeggen, oké, tot 70% indirecte correlatie gaan we ook verbieden. Maar als, ja, het nou 60% is of 50%, waar hou je op? Je maakt zo'n systeem steeds minder effectief. Een tweede probleem is eigenlijk, zo'n technisch systeem die zit niet per se op al dat soort hele klassieke discriminatiegronden, maar kan ook zitten op, nou ja, ik zal maar naar mezelf wijzen, mensen met krulletjes haar. Mm. Ja, daar kan het ook rekening mee houden. Dat kan net zozeer een schicht maken. Kwamen er wel eens hele rare dingen uit die dataset? Zit je dus niet alleen maar zwart of wit, van die voor de hand liggende stigma's, maar ook inderdaad mensen met krulletjes haar? Ja, ja, ja. Dat nee, kan zeker. Dus. Dat kan zeker. Ja, zijn er voorbeelden van die je helemaal niet verwacht? Goh, dat weet ik niet zo uit mijn hoofd, eerlijk gezegd. Maar daar zijn zeker voorbeelden van. Dat zijn allemaal correlaties waarbij niet direct relevant zijn. Ja, een voorbeeld is bijvoorbeeld dat schijnbaar, heb ik wel eens gehoord, hoor, bij banken. Mensen met een witte leren bank schijnen bijvoorbeeld hun leningen minder vaak af te betalen. Of goed, zo van dat soort. Het verbaast mij niets. Nee. Je kan je er gelijk een beeld van vormen. Maar dat je denkt, oh ja, natuurlijk. En dat gebeurt dus. Dus de eerste vraag van de bankier is: heeft u een witte leren bankvel? Oké, dan stoppen we nu het gesprek. Het is wel een soort, zeg maar, dat zie je in die daadgedreven samenleving. Wij als mensen zijn heel erg gewend om redelijk contextgebonden beslissingen te maken. Dus ik maak een beslissing en neem dan datapunten die daar direct omheen zweven. Terwijl bij dit soort systemen kan je eigenlijk alles kan een voorspellende waarde hebben voor iets anders. Ja. Als een voorbeeld wat mij, als je praat over surveilleren en zo, over nou ja, mensen pakken met verkeerde bedoelingen. Een tijdje geleden kwam ik nog eens op Schiphol. Dat is echt best wel een tijdje geleden. Wat mij altijd stoorde, maar goed, ik ben bekend. En zeg, dag meneer Kelder, kunt u zich legitimeren? Dan zeg ik, maar je hebt net mijn naam genoemd. En dan ging mijn koffer open. En niet dat ik vind dat ik als BN'er altijd maar volgetrokken moet worden. Alleen, het stoort mij dat het gewoon tijdverspilling. Denk, ja, jongens, ik ga dat vliegtuig niet opblazen, hou even op, zeg. Maar dan gaan ze dus heel zuiver doen. Iedereen is dan aan de beurt en u moet niet denken dat u bijzonder. Ik heb zelfs met Rutte erbij gehad dat hij zijn riem af moet doen en zo. Dan denk, ja, weet je, nee, maar dat is echt wel een beetje gekte. En dat is dan het menselijke handwerk. Dus dan kijkt er gewoon iemand zo. Dan heb ik liever een machine die met mijn kansberekening toepast. En die zegt, nou, postcode 1018, die blazen meestal geen vliegtuig op. Ja. Hoewel ik hier wel een schietpartij voor de deur had, niet zo lang geleden. Dus ja, dat dan weer wel. Nee, precies. Nou, het gevaar is natuurlijk dat er een soort bias in zo'n systeem komt. En die zit er eigenlijk altijd in. Hè? Dus zo'n algoritme wordt gebouwd door mensen. Dus daar zitten al menselijke keuzes in. De data waarmee je zo'n algoritme traint, zelfs al zou je alle data uit de wereld hebben, dan nog is de wereld gebiased. Hè? Die zal bijvoorbeeld bij sollicitatiegesprekken, zoals een systeem zeggen, eerder een man dan een vrouw voor een hoge functie. Mm. Nou, dat is niet wat je wilt. En ook is het heel vaak zo dat je daardoor juist blind spots krijgt. Dus het bekend verhaal uit Rusland was, Dat was nog niet met AI hoor, maar de inlichtingendiensten hadden geleerd, oké, het zijn meestal mannen die aanslagen plegen. Wat was het gevolg? Dat de zwarte weduwe, dus de weduwe van Tsjetsjeense rebellen, die gingen juist aanslagen plegen, want die werden niet uitgehaald. Dit is uit de orde van alle koeriers, dus ja, die waren natuurlijk vrouwen, precies. Want die werden niet verdacht door de Duitsers. Precies, precies. Heel dus verstandig. Dat, ja, dus dat krijg je ook bij die AI-systemen. Ja. Als daar dus, hè, dat was ook jouw vraag van wat is daar nou het erge aan? Nou ja, goed, het gevaar is natuurlijk dat ze zeggen, nou, blanke witte man, hoger opgeleid, waar, kans is klein, zal ik maar zeggen. En middelbare leeftijd met een kleurtje, nou, toch even extra bekijken. Dat gebeurt natuurlijk nu ook al wel volgens sommigen. Dus dat, maar als je dat echt in zo'n systeem, zeg maar, doet, dan is dat gewoon structureel. Ja. En nu is het incidenteel. En dat is wel het verschil. Jouw stelling. We kunnen beter stoppen met AI en datagedreven systeem. Het is nogal een stelling, hè? Bovendien blaas je ook je hele vak op. Nou, ik weet niet of ik het zo hard heb gezegd. Wat ik heb gezegd, we hadden het al eventjes over. Het staat hier in mijn draaiboek. Ja, dus nou ja, dan moet het waar zijn. Ja, zeker. Wat ik heb gezegd, we hadden het al even over tot nu toe. Die grotere data AI-systemen, die zijn gewoon nog niet echt effectief. He, dus we besteden daar heel veel aan. Dat was precies, waar is het bij de Belastingdienst om... Je zegt echt, het is een waste of money op dit moment. Tot nu toe wel. Dus waar is het bij de Belastingdienst mee begonnen? Juist het idee, we gaan efficiënter werken. He, dat was in 2012 of zo. Nou, we gaan Bulgaren vangen. Nee. Bas, wij gaan 5000 medewerkers gaan we ontslaan. En we huren daar 1000 daadgedreven mensen voor terug. Daar begon het allemaal mee. Met het idee, door datagedreven te werken, door risicogestuurd te gaan werken, door AI, kunnen wij veel efficiënter werken. En dat hebben we nu geweten. Dat zie je dus bij al dat soort systemen. Maar je kan ook zeggen, oké, er zijn 30.000 families tussen de wielen gekomen. Dat is beginnersfoutje. Dat gaat dat algoritme straks veel beter doen. Het moet leren. Dus zijn nu 30.000 mensen kapot, maar ja. Nee, weet je, over een tijdje is het helemaal foutloos. Kijk, ik vind het prima als we deze discussie hebben in de politiek. Zeg maar, het zou niet mijn voorkeur hebben. Niet dat ik een politicus hierachter krijg nu, maar maar goed. Kijk, je kan dat ook bij de Belastingdienst, bij de politie. Is een van de gevaren dat je onterecht mensen bijvoorbeeld gaat verdenken van iets. Want dat is wat zo'n systeem doet. Je ziet een groep, een correlatie en die pakt gewoon een brede... Nou, dat is gewoon de toeslagenaffaire, Toeslagenaffaire, maar ook dus als je dat bij de politie zou doen. Nee, maar Bart, de vraag is toch, als ze die toeslagenaffaire, als ze de menselijke maat, wat altijd wordt gezegd, hadden gehandhaafd, dat ze zeggen, oké, het systeem maakt 30.000 families kapot. Daar hebben we een soort noodvoorziening voor, dat we die alsnog dat kunnen voorkomen. Op zichzelf laten we dat systeem staan, omdat dat dus kennelijk moet leren, beter moet worden. Had dat gekund? Ja, nee, natuurlijk. En nu gooien ze alles weg. En wat hebben we dan? Nee, ze hebben helemaal niks meer controleren. Iedereen krijgt gewoon geld en het zal wel. Maar dat is iets waar ik al veel langer voor pleit. Maar als je als de overheid, maar ook als private sector, als je dit soort systeem introduceert, doe nou eerst een nulmeting. Ja. Ga nou eens kijken hoe dat zonder dat systeem werkt. Kijk dan van wat wil je van dat systeem. En ga dan na 2-3 jaar kijken, heeft dat systeem dat geleverd? En maak dan gewoon een rationele keuze. Ja. En nu is het van, oh, data, dat gaat de toekomst zijn. We moeten dat introduceren zonder echt een goed plan. Ja. En daarna is er een incident, dan stoppen we er weer mee. En dat beleid. Maar dat is natuurlijk de kortademigheid van de politiek. Ja. Door stukjes in de krant gedreven meestal. En kun je er ook op een goede manier naar kijken? Dat je bijvoorbeeld zegt, het wordt nu op negatieve kenmerken worden die algoritmes gebouwd. Maar misschien moeten ze ook op positieve. Nudge heet dat, geloof ik, dat je de goede dingen gaat belonen. Nou, kan dat zeker. Ook? Dat zou zeker kunnen. En heel veel van die data die wij nu hebben, dat vraag ik me ook af. Bijvoorbeeld, stel zo'n politiesysteem zou werken. Hè? Ja. Je zou weten van, oké, in deze wijk gaat meer criminaliteit plaatsvinden. Is dan de politie de actor die daarop moet reageren? Of moet je zeggen, nou, we moeten die mensen opvangen of andere mogelijkheden bieden, zodat ze misschien niet crimineel gedrag gaan vertonen? Dus je zou ook die kennis die wij nu hebben op een hele andere manier. We doen dat nu vooral voor repressie. Dus voor de inlichtingendienst, de politie, de belastingdienst. Maar je kan dat ook voor positieve kenmerken inzetten. Dat zou denk ik ook veel meer met de acceptatie van de burger doen. Ja. Het kan een heel goed debat zijn als we dat met elkaar hebben. Maar er zitten gewoon intrinsieke nadelen aan met algoritmes werken. Dus je haalt de menselijke maat weg, je gaat op groepskenmerken. Dus stel, we gaan die algoritmes vaker inzetten en die gaan we hoogstwaarschijnlijk vaker inzetten in, door de hele samenleving ja. heen. Dan moeten we ervan bewust zijn, jongens, dingen als de Belastingdienst, die gaan hopelijk in kleinere vorm vaker voorkomen. Dat is nou eenmaal hoe een algoritme werkt. Die werkt op basis van groepskenmerken. Dus daar zitten af en toe mensen bij die onterecht in die groep worden geschaard. Maar dat is dan nog steeds lerend. Het blijven altijd groepen tussen de wielen. Maar dat is net juist waar. Inherent aan de techniek. Waar haal je nou die efficiëntieslag ja. bij? Is dat je niet meer op elk individu gaat kijken met ja. zijn individuele kenmerk. Ja. Je gaat zeggen, we doen het op groepskenmerk, statistische correlaties. Dat is wat een AI-systeem doet. En dus heb je altijd individuen die niet ja. in zo'n groep horen, die daar wel onder worden geschaard. Dat is enorm efficiënt, hè? En dat is precies. Nou ja, maar luister, Belastingdienst werken nog steeds iets van 25.000 mensen. We hebben geloof ik maar 35.000 mensen in het leger. Ja. Maar 25.000 in de Belastingdienst, dat is toch eigenlijk absurd. Zoveel mensen. Als je dat nou door technologie kan vangen, kunnen die mensen iets nuttigs gaan doen. Precies, maar dus het zou ook een, zeg maar, we moeten daar een heel goed debat denk ik over hebben. We zouden gewoon kunnen zeggen, we laten dat door een AI-systeem doen, maar we zetten aan de achterkant voor mensen die zeggen, ja, maar dit is onterecht in ja. mijn geval, een heel goede procedure ja. van iemand die ook nog even een check doet van, oké, dat gaan we dan helemaal. Maar zo'n algoritme kan natuurlijk voor de grootste groep, voor de meest voorkomende gevallen, een heel goede beslissing nemen. Alleen voor een kleine groep zal er altijd. Er komen altijd een paar duizend mensen tussen de wielen. Ja. En de vraag is, hoe los je dat dan op? En nu was dat, de bureaucratie kon daar niet mee omgaan. Die hadden strikte wetten, ook zelfs tot en met de Raad van State toe, hebben ze strikt de wet door de Tweede Kamer vastgesteld toegepast. Ja, ja. En daar, dat is dus een slachting geworden, zoals we weten. De vraag is dus hoe je die oplossing, die hulptroepen. Nou, de hulptroepen is misschien een beetje omstreden woord, moet niet meer gebruiken. Maar hoe je die alliantie. Nee, sorry. Hoe je dat oplost. Ik moet even goed formuleren. Want nu zit Siewert altijd in mijn hoofd. En al het goede is altijd Siewert. Sorry, moet ik niet doen. Kijk. Het hele effect van bijvoorbeeld die toeslagenaffaire is wat ik zo een beetje hoor en lees. Ambtenaren worden alleen maar banger. Om ja. fouten te maken. Ja. Staan nu met hun hele hebben en houden in de krant. Worden voor parlementaire enquêtecommissies voor het hekje geroepen. Daarna misschien zelfs wel strafrechtelijk vervolgd als ze gejokt hebben. Dus de computer neemt het over. Dan moet de ambtenaar instappen en zeggen, mevrouw, u heeft een punt. Die computer heeft een fout gemaakt. Ja. De algoritme is niet goed. En dat gaat die ambtenaar niet doen. Die denkt, want als precies. het dan weer fout is, heb precies. ik het gedaan. Precies. Dus hoe los je dit op? Dat is het grote vraagstuk. Dus wat nu wordt gebruikt met die AI-systemen, dan zijn ze op heel veel gegeven zijn ze bang geworden van, oké, we kunnen zo'n AI-systeem niet gebruiken om echt een beslissing te laten nemen, maar er moet dan nog een mens tussen zitten die dan de uiteindelijke beslissing neemt. Ja. Maar mensen zijn heel erg bang, want als een AI-systeem suggereert van, oké, dit zou wel eens een potentieel fraudegeval zijn, of bij rechtelijke macht wordt het al een beetje ja, met vonnissen. Met vonnissen. 98% van de vonnissen kan beter door de computer gedaan worden. Precies. Maar dus stel, zo'n AI-systeem schrijft jouw vonnis, maar zegt wel, ja, jij moet het nog accorderen ja. en moet het goedkeuren. Ja, ga daar maar eens aan staan. Dan moet je dus eigenlijk gaan verantwoorden waarom jij van dat systeem. Ja. Maar wat zeg je nu? Dat het niet kan dus? Dat er consequenties zijn aan als we dat doen. Dat zeg ik. Dus daar. Dan moet ik, pak dat maar eens bij de rechterlijke macht. Kunnen mensen zich wel iets bij voorstellen? De bulk aan zaken bij de rechter is zijn allemaal van die verkeersdelicten. Ik heb 160 gereden, dat soort gedoe. Zeker. Gedoetje met de verzekering. Dat schijnt echt grote bulk is dat. Dus niet strafrechtelijk heb je vrouw wel niet vermoord. Dat is iets ingewikkelder. Nou ja, maar dat wordt in Amerika. Nee, maar hoe meer zaken er. Ja, ja, maar de doodstraf van een algoritme krijgen. Gaat u maar naar de elektrische stoel, zegt het algoritme. Ja, sorry. Het algoritme zegt het. Dat lijkt me sterk. Dat gaan we toch niet doen? Nou, het was in strafzaken bij de kans op recidive werd door een algoritme berekend. Echt? Ja. Ja, en daar zat dus een racistisch element ook in. Waardoor donkere mensen vaker ja. als recidivist werden aangemerkt door het algoritme dan blanke mensen. Dus daar zie je al. Maar de jury kreeg dus een algoritme, hulp van het algoritme. Want in Amerika werkt natuurlijk met juryrechtspraak. Dus het algoritme zei tegen de jury, dit is waarschijnlijk recidivist. En dat was stiekem omdat hij zwart was. Ja. Althans, ten dele. Een rechter moest besluiten volgens mij over vervroegde vrijlating of niet, of iets dergelijks. En toen werd een algoritme, het kompas... Zwarte mannen met deze postcode. Bleek achteraf dat het systeem inderdaad vaker bij zwarte mannen zei van... nou, die gaat waarschijnlijk weer de fout in dan bij blanke mensen. Dus zelf in het strafrechtssysteem wordt dat toegepast. Maar goed, maar zou je... Maar zeker bij inderdaad die bulkzaken, daar kan je dat in gaan zetten. De antwoord geven nu, want hoe gaat het dan? Dus, oké, straks gaat 80% van het domme werk... wordt overgenomen door algoritmes. Ja. Laten we alsjeblieft hopen dat het zo is. Ja. Er zitten allemaal mensen met compleet zinloze banen. Dan denk je, hou op, gaan we het zinnigs doen? Ik hoop dat de economie daar dan ook ruimte voor geeft. En dan hou je dus ergens een stuk... waar die welbekende menselijke maat in moet treden. En hoe gaat zo'n ambtenaar daar nu mee om? Hoe maakt hij die afweging? Nou, ik begrijp niet helemaal wat je vraagt. Nou, er komt ergens... De mens komt er altijd aan te pas. Of dat nou de rechter is of de ambtenaar met een toeslag... Ja. Ja. En die ambtenaar die heeft een, laten we zeggen, negatieve beslissing van de computer te horen gekregen. Die mevrouw krijgt geen uitkering. En die mevrouw zegt, ja, maar dat klopt niet, want ik word hier gediscrimineerd. En dan komt die ambtenaar erbij. En die moet dus tegen het algoritme in. Ja, en dat doen dus... En de politiek dekt ze meestal niet. Nee, precies. Dus uit de praktijk blijkt dat mensen dat gewoon niet doen. Dus dat is een formele oplossing. Want dan kan je namelijk de computer de schuld geven. Precies, nou, maar je doet dus twee dingen. Je zegt, enerzijds heb je wetgeving die verboden ligt op algoritmen die zelf beslissingen neemt. Bijvoorbeeld de AVG, die zegt, nou, daar moet je mee oppassen. Dus je zegt dan, formeel kijkt er nog een mens naar en die zet zijn stempel. Maar in de praktijk... gaat zo'n ambtenaar heel zelden of een rechter daarvan afwijken. Want dat systeem zegt het. Mensen weten vaak onvoldoende van hoe zo'n systeem is gebouwd... en hoe die beslissingen neemt om dat te kunnen verifiëren of dat waar is. En het is gewoon heel eng om als je in 90 of 99% van de zaken denkt... nou, het zou wel goed zijn om dan in dat ene geval te zeggen... Ja. Nou ja, ik denk het niet hoor. Dan moet je manager vindt het vaak heel ingewikkeld... want nou, het kost weer meer tijd, et cetera. Het is ook gewoon een efficiëntieslag. Maar jij legt het nu uit, maar ik heb geen oplossing. Ik denk dat er geen oplossing is, zo te horen. Nou ja, goed, de oplossing is als je dit wil inzetten... dat je zegt, oké, we gaan dat wel gewoon door een AI-systeem laten doen... maar je kan dat heel goed tegenspreken, bijvoorbeeld. Ja. He, dus dan heb je voor... Nou, 99% denken mensen van, nou, het zal wel kloppen, zo'n uitspraak. Het klopt ook best, zeker voor die standaardzaken. Hè. In de financiële sector zijn ook al waarschijnlijk iets van 100.000 banen verloren gegaan. Ook allemaal van die hele standaard dingen. Goed nieuws, toch? Ja. Ja, door zinloze banen. Niet voor die mensen persoonlijk, sorry, maar ja. Een beetje gaan heen en weer schuiven tussen bankrekeningetjes. Precies, dat zijn vaak hele standaard processen. En dat is voor rechtelijk natuurlijk ook precies die zaken. Ja, dat zal allemaal wel. Maar je kan dus ook zeggen, nou, we accepteren als samenleving... maar daar moet een debat over komen. Van, we accepteren gewoon zo'n systeem, maakt af en toe fout. Okay. We zetten het wel in bij zaken waar die fout heel klein is. Bijvoorbeeld de foutmarge vrij klein is. En we zorgen voor een hele goede procedure om dat weer tegen te gaan. Is er een probleem dat ten slotte politici, ambtenaren... Vaak geen technische achtergrond hebben... zich helemaal niet kunnen voorstellen wat er op ons afkomt? Want jij zei ook in het begin van dit gesprek... ik kijk eigenlijk 20 jaar vooruit. Dat betekent dat je dus ook een beetje moet kunnen gokken... waar we over 20 jaar staan met technologie. Politiek kijkt altijd achteruit. Er is een drama, er staat een stukje in de krant, er komt wetgeving. Ja, dat is een grote frustratie van mij, ja. Maar want je lost daar helemaal niks mee op. Dus elke keer is er dan weer een datalek ergens... en dan staat iedereen weer en dan moet er ineens weer... Nou ja, zoals bij de Belastingdienst, dan moet het ineens heel anders. Ja. Terwijl je moet gewoon kijken, oké, dit gaat gebeuren. Er zijn ontwikkelingen, over 15 jaar, waar staan we? En daar moet je wetgeving op nemen. We zijn nu vaak veel te laat. Dus de rapporten die ik 10 jaar geleden heb geschreven... die waarschuwen al voor dingen die nu gebeuren. En nu pas, als het ernstig is, als er echt incidenten zijn... dan wordt er gereageerd. Maar dan duurt een wetgevingstraject vaak nog een aantal jaar. Dus dan ben je echt een aantal jaar te laat. Terwijl je dan al die problemen al deels had kunnen voorkomen. En dat zit op AI, dat zit op big data. Dat zit op heel veel verschillende terreinen. Kun jij jezelf als burger enigszins onttrekken aan AI? We hadden gisteren met Alexander het gesprek erover hoe hij leeft, hoe hij zijn kinderen op wil voeden. Ja. Hoe cynisch die eigenlijk is, sceptisch die is, moet ik meer zeggen, over de technologische mogelijkheden. Kijk jij ook gebruik jij hem anders, die telefoon, smartphone, dan de rest van de wereld? Ja, ik heb niet eens een smartphone. Dus, excuus? Ja, ja. kon je hier komen? Hoezo? Hoe leef je überhaupt? Hoe gaat dat? Ja, nou ja, gewoon... Ik praat veel met mensen bijvoorbeeld. Ja. Maar is dit wanter over jou? Of zeg je gewoon, ik ben een beetje een oude ziel. Ik heb geen behoefte aan zo'n telefoon. Allebei. Maar nee, kijk, het is ook onderzocht. Waar worden mensen nou gelukkig van? Dat is persoonlijk contact met mensen. En dat is bijvoorbeeld wandelen in de natuur. Dat zijn, of boek lezen. Dat zijn dingen die mensen gelukkig maken. Dostojevski. Ja, bijvoorbeeld. Ja, daar worden mensen gelukkig van. En zelfs mensen die denken dat... Maar dit heb je alweer als een nerd bedacht. Jij hebt dus bedacht... Op basis van onderzoek heb jij besloten, ik ga geen telefoon nemen. Nou, ik zie dat om me heen, hoe zenuwachtig iedereen de hele tijd met zo'n ding bezig is. En dat blijkt dus maar weer... Maar je bent echt de enige in jouw generatie. Er is niemand zonder smartphone in jouw generatie. Nee. Of ken je nog iemand? Nee. En raken mensen dan bijvoorbeeld bij jou in paniek hoe ze een afspraak met je moeten gaan maken? Ja, hoe gaat dat dan? Het is heel lastig. Ik probeerde je te appen, maar dat lukte niet en dat soort dingen. Ja, maar je mist ook gewoon feestjes op Facebook. Maar hoe kun jij überhaupt deskundig zijn als je niet eens weet wat zo'n telefoon doet en kan? En moet je dat niet gebruiken? Ik leen er af en toe eentje en dan ga ik eens even een dagje lekker zitten puzzelen van hoe is het nieuwe... Je moet het wel bijhouden. Jawel. Nee, ik weet er wel voldoende van. Nee, ik vind het heel leuk dat jij zo onafhankelijk bent dat je dat doet. Ja. Sterk. Ja. Nee, maar het heeft ook wel negatieve consequenties, zeker. Ja, wat kun je echt niet, wat een ander wel kan, dat je denkt, hé, verdomme. Nou, weet ik, ja, het is gewoon anders. Dus bijvoorbeeld, ja, als ik met de trein ga en er is iets aan de hand, dan vraag ik gewoon aan iemand. Maar dan heb je vaak een heel leuk gesprek en ik zie dan iedereen op het telefoontje kijken. En ik denk, ik loop gewoon even naar iemand toe en dan heb je gelijk een leuk gesprek over iets. En dat is ook, maar als ik de weg hier naartoe, nou, ik wist dit goed te vinden, maar soms... Ja, weet ik het niet. En dan vraag ik gewoon even. En dan loopt iemand mee. Of dat gaat altijd goed, want zij hebben al een telefoon, ze hebben het adres. Iedereen wil je helpen. Fantastisch. En zit ook... Nou, maar jij zit hier als een soort 19e eeuws fossiel. Terwijl die iPhone is geloof ik in 2006 of zoiets gekomen. Ja. We hebben het over 5 jaar. Ik kan me niet eens meer herinneren uit de generatie dat ik een jongetje was, een student was. Hoe maakte je dan een afspraak? Dan belde je met een vaste telefoon of schreef je een brief. En ik zie je volgende week vrijdag om 5 uur. En dat ging meestal goed. Ja, nee, en dan wacht je ook. Ik merk dat nu wel, dat als ik 5 minuten te laat ben of zo ergens voor... dan nu is het heel erg gebruikt dat je dan gelijk een appje stuurt. En ik denk, ja, je wacht eventjes. Dan, ik ben dat heel erg gewend. Dan wacht ik even een kwartier, een half uur. En dan als er nog niemand is, dan ga ik wel eens even ergens anders heen. Dus het is een hele andere manier van leven. Ja. Ontzettend leuk. En misschien ook een eye-opener voor de luisteraars. Ik dank jou zeer, Dr. Bart van der Sloot. Senior onderzoeker aan het Tilburg Institute for Law, Technology and Society. En dan zeggen wij, blijven denken... Blijf luisteren. Jort Kelder hoorde je in gesprek met Dr. Bart van der Sloot in de Jortcast. Meer van Jort vind je in je favoriete podcast-app of via onze website nporadio1.nl. Straks Stefan met Gaan. En nu Eva Max. Who's laughing now?

dat wonder. Ik hou van de radio. Ik hou van de radio. Ik hou van de radio. Radio. Radio. Ik kijk de laatste tijd nooit meer tv. Met een stem die mij verwarmt. Ik zie het liefst de wereld met mijn ogen dicht. En de ideale liefde is de liefde die tot niets verplicht is. Ik hou van de radio. Ik hou van de radio. Ik hou van de radio. Radio! Stef Bos. Over dat geliefde medium, de radio uit 1992 alweer. Het is 4:02. Stefan die haalt nog even thee, denk ik. Want zometeen tussen 4 en 6 natuurlijk gaan met Stefan. En dan kan er weer volop gebeld worden naar 0800-1121. Even goed om te tellen wat er morgen gaat gebeuren hier in Focus. Dan gaat Roos, mijn collega Roos Heijnen, in gesprek met seksuoloog Ellen Laan. Dus dat morgen allemaal tussen 2 en 3 hier in Focus op NPO Radio 1. Dan nu is het wel bijna... Hij kwam al stuiterend, moet ik zeggen, de studio binnen. Hij is echt in goede doen. Hey, goedemorgen. Stefan, goedemorgen. Ja, waar ik er gisteren niet was, ben ik er vandaag helemaal. Ja, je bent er helemaal rise and shine, ja. Helemaal weer fit. Ja, nee, zeker weten. Ik ging even opzoeken wat we ook weer gingen doen. Ga je nog iets doen zometeen? Ja, we gaan het hebben over defensie en de cultuur daarbinnen. Want vandaag kwam er nieuws naar buiten. Of was eigenlijk dit weekend al. En vandaag een follow-up over de vrouwencultuur. Of hoe er met vrouwen wordt omgegaan binnen defensie. Oh, want? Nou, dat bleek uit onderzoek uit een scriptie van iemand die op de Koninklijke Militaire Academie in Breda had gezeten. Die had eigenlijk onderzocht dat vrouwen zich eigenlijk helemaal niet zo veilig voelen binnen defensie. En toch uiteindelijk vaak de krijgsmacht ook weer verlaten. Oh. Ik was afgelopen week voor een ander programma was ik een beetje in de Achterhoek. En daar was het gesprek over of we nog, of het wel goed is of we uit Afghanistan zijn. En dat waren alle drie de antwoorden waren van nee, we moeten blijven in Afghanistan. En we hoeven helemaal niet weg. Er was ook een vrouw die was 2 keer op uitzending geweest. Ja. Altijd met gevaar voor eigen leven gewoon doen, zei ze. Ja. Maar dit is een heel ander verhaal. Ja, dit is een heel ander verhaal. En wij vragen ons eigenlijk af, hoort een macho-cultuur ook niet bij het leger? Oh. 0800-1121, jouw mening daarover. Zometeen dus tussen 4 en 6, Stefan met gaan. Heel veel plezier erbij en een hele fijne dinsdag. Dag. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4:00, Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Grapperhaus gaat met de burgemeesters en veiligheidsregio's praten over een nieuwe aanpak als er lokaal of regionaal corona-uitbraken zijn. Dat is afgesproken op de laatste wekelijkse vergadering van het Veiligheidsberaad. Vorig jaar was er ook een systeem waarbij op lokaal of regionaal niveau maatregelen konden worden genomen, maar dat werkte niet goed. Grapperhaus wil voorkomen dat het hele land te maken krijgt met verscherpte coronaregels bij een regionale uitbraak en daarom wil hij maatwerk bieden. Op 12 juli is hier overleg over. Door de coronacrisis zijn de zorgkosten vorig jaar met bijna 9 miljard gestegen ten opzichte van 2019. Dat meldt het CBS. Huishoudens, verzekeraars en de overheid gaven samen 116 miljard euro uit aan zorg en welzijn, inclusief kinderopvang. Dat is 475 euro per Nederlander meer dan in 2019. In de zaak van de moord op een 13-jarig meisje in Oostenrijk heeft de politie in Wenen 2 tieners aangehouden. Het gaat volgens Oostenrijkse media om twee Afghaanse verdachten van 16 en 18 jaar oud. Het lichaam van het meisje werd afgelopen weekend gevonden. Uit autopsie bleek dat ze was gewurgd en meerdere kneuzingen had. De verdachten moeten nog worden verhoord. De Griekse politie heeft twee gestolen schilderijen van Piet Mondriaan en Pablo Picasso teruggevonden. Ze werden in 2012 uit een museum in Athene gestolen. Het gaat om de schilderijen Cabeza de Mujer uit 1939 van Picasso en het olieverfschilderij Molen van Mondriaan uit 1905. Ze werden teruggevonden in een stad ten zuiden van Athene, waar ze lagen verstopt in een huis. De politie heeft verder geen details naar buiten gebracht. Het is ook niet duidelijk in welke staat de schilderijen verkeren. Het weer. Lokaal valt er een bui. Landinwaarts kan wat nevel of mist ontstaan. Het is een graad of 16. Overdag af en toe zon, maar ook weer kans op een regen- of onweersbui. Door 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Extra vroege ochtendshow. Met Stefan Komduur. Een hele goede morgen. Het begin van de extra vroege ochtendshow van dinsdag 29 juni tot 6 uur. Ben ik benieuwd naar jouw mening? Je mag hem laten weten via 0800-1121 of de app van Radio 1. Kan je gratis downloaden op je telefoon. Zometeen tot 5 uur wil ik het met je hebben over de macho-cultuur in het leger. Vind je dat die erbij hoort? Of moeten we die harder aanpakken juist? Eerst nieuws waar je vandaag meer over hoort. De eerste roman van Quentin Tarantino verschijnt vandaag in Nederland. Beroemde filmregisseur schreef het boek aan de hand van zijn succesvolle film Once Upon a Time in Hollywood. In het boek geeft hij zijn visie op die film en hij komt met verrassende wendingen op het bestaande verhaal. Nog meer filmnieuws vandaag. De hoed die Harrison Ford droeg in de film Indiana Jones and the Temple of Doom wordt vandaag geveld aan de hoogste bieder. Fans of verzamelaars kunnen vanaf vandaag een bod uitbrengen op die hoed. Veilinghuis Prop Store schat in dat het voorwerp zo'n 200.000 euro gaat opbrengen. En twee dagen na de bijzondere winst van wielrenner Mathieu van der Poel verschijnt vandaag zijn boek over hem, Mathieu van der Poel, het fenomeen verklaard, geschreven door Mark de Bruin. Na 5 uur ga ik in gesprek hier met historicus Joke de Wolf over roofkunst. Eerst wil ik het dus met je hebben over vrouwen in het leger en de macho-cultuur. Vrouwen voelen zich er niet veilig in het leger. Zou daar niet meer aan gedaan moeten worden? Hoe denk jij daarover? Reageer via 0800-1121 of de app van Radio 1. Want het idee van een militair is toch dat hij mannelijk en stoer is. Dat is het beeld dat de buitenwereld vaak heeft. Maar ook binnen Defensie lijkt dat de norm te zijn. Vrouwen worden op de Koninklijke Militaire Academie in Breda niet als volwaardig gezien. Bleek uit onderzoek met cadetten interviews die Irina voor haar scriptie deed. Op de academie is sprake van grensoverschrijdend gedrag en sociaal onveilige situaties. Mannelijke cadetten zien vrouwen al snel als prooi of slet, bleek uit haar onderzoek. Oud-luitenant-kolonel Gwenda Niele vertelt bij de podcast NRC Vandaag dat ze tijdens haar werk ook te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag. Ik heb op een gegeven moment een gevechtscursus gedaan. En daar was een ziekenauto, een militaire. En dat is een eerste hulppost. Dus als je iets had te blaren of wat dan ook, kon je daar naartoe gaan. En daar zat een onderofficier op die bak. En dat was echt verschrikkelijk. Ik had iets aan mijn enkel. Zei hij, ja, hier heb je scheermes. Ga eerst die benen maar scheren. Want zo kan ik me niet concentreren op mijn werk. En ik had op een gegeven moment iets.